www.dustquran.com. لأنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقال الله سبحانه وتعالى، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وقال الله سبحانه وتعالى، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال عليه الصلاة والسلام، المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف، إن قيل انقاد وإن أنيق على صخرة استناخ. وقال عليه الصلاة والسلام، مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. احنا نستعلم دوست بجربة عزيزه حاجة دين كي زندگي ملاني كي مختلف کوششين مختلف شكلين اور اس کے لیے مختلف محنتیں کر رہا ہے. حالانکہ یہ بات طے ہے اور مشاہدے میں ہے کہ امت میں دین، جس کو واقعی عملی دین کہتے ہیں، مشاہدے کا دین، مطالعے کا دین نہیں، مطالعے کا دین جو کتابوں میں ہے، مشاہدے کا دین، عملی دین جو مسلمان کے سر سے لے کر پیر تک اس کے آغاز سے ظاہر ہونے والا ہو، وہ مشاہدے کا دین امت میں اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک امت دین کی زندگیوں میں لانے کے وہ اسباب اختیار نہ کرے جو اسباب اور طریقے انبیاء علیہ السلام نے اختیار فرمائے اور صحابہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان طریقوں کی تعلیم دی ہے. جب تک وہ طریقہ سہنت نہیں زندہ ہوگا، زندہ ہونا افراد کا اس کو کر لینا نہیں ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجموعہ صحابہ کرام کا تیار کیا تھا جو سو فیصد اس طریقہ سہنت پر مسلسل مجتمع تھے اور اس طریقہ سہنت پر مسلسل متحرک تھے جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آج سے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کر آئے. وہ طریقہ سہنت دعوت اللہ ہے جس پر خدا کی قسم دین کی بقا اور دین کی ترقی موقوف ہے. افراد سے دین کا ہو جانا، یہ دین کا قائم ہونا نہیں ہے بلکہ امت دین پر مجتمع ہو، اس کو دین کا قائم ہونا کہتے ہیں. اس لیے بات تو یقینی طور پر ماننی پڑے گی کہ دعوت اللہ کے بغیر اجتماعی طور پر امت میں باعتبار امت کے مجموعے کے اور باعتبار دین اپنے مجموعے کے امت میں زندہ نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے عزیز دوست و بزرگوں, صرف اس محنت سے عمل پر لا کر کھڑا کر دینا مقصود نہیں ہے, بلکہ امت کو اجتماعی طور پر تسلسل کے ساتھ اس محنت پر قائم کرنے کی محنت ہے, بلکہ اس محنت پر قائم رکھنے کی محنت ہے. جو محنت ایمان اور عبادات کے اندر اس لیے ترقی پیدا کرتی ہے کہ دعوت اللہ یہ سب سے بڑا ذریعہ اور یقینی سبب ہے اللہ رب العزت کے قرب کا, اور یقینی سبب ہے اس کی اطاعت میں آگے بڑھنے کا. جب تک ہم خصوصاً اجتماعات میں شرکت کرنے والے اور عموماً محمد جو ہم سے پیچھے ہے, جن تک یہ بات پہنچانا ہم نے ہر ایک کی ذمہ داری ہے, جب تک یہ بات عمومی طور پر امت سے سمجھنے نہ آ جائے تو بات کیا ہے کہ بات یہ ہے کہ دعوت اور عمل کا باہم جمع کرنا یہی ایک راستہ ہے دین کے اندر سکون پیدا کرنے اور دین پر استقامت کا. جب بھی ہم دین کے احیاء کے لیے سنت دعوت سے ہٹیں گے, اس میں سوائے تھکنے کے اور کچھ نہیں ہوگا, اور محنتیں بے نتیجہ ہوں گی, اور مزید میں عرض کروں کہ ایسے طریقے بھی موجود منفع نہیں ہوں گے جن کا نام جہد ہو لیکن وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آپ کے صحابہ کے طریقہ محنت سے ہٹے ہوئے ہوں. بلکہ میرے دوستوں بزرگوں, میں ضروری بات اس پر یاد کروں کہ سنت دعوت جب تک اس طریقہ نبوی کے مطابق نہیں ہوگی جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا اور اپنے صحابہ کے طریقے پر کام کیا, جب تک وہ طریقہ محنت عین سنت کے مطابق عمل نہیں آئے گا, اس وقت تک اللہ کی کوئی تائید کوئی نصرت ہی نہیں ہوگی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کی قیامت تک تمام مددیں نصرتیں اور تائیدات ان طریقوں کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیے ہیں, چاہے وہ طریقے سنت دعوت کے ہوں یا وہ طریقے سنت عبادت کے ہوں یا وہ طریقے سنت عادت یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم دیے ہوئے بشری تقاضے, سنت دعوت, سنت عبادت اور سنت عادت. جب تک امت ان تین لائنوں سے سنت کی احیاء پر نہیں آ رہی گی, اس سے ہٹ کر دین کا کوئی تصور کرنا بالکل محال ہے. میں اکثر آ سکے سب سے پہلے سنت دعوت اس کو سمجھنا پڑے گا کہ سنت دعوت اس پر دین کا حکم اور دین کا بقا اس پر کیوں موقوف ہے. اللہ رب العزت نے صاف طور پر فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ اس شخص سے اچھا دین کسی کا ہو نہیں سکتا جو دعوت اور عبادت ان دونوں چیزوں کو مسلسل جمع رکھے. ہر اذان ہر نماز کے لیے مستقل اذان کا حکم ہے, کہ ہر اذان ہر نماز سے پہلے اذان ہر نماز سے پہلے دعوت, کیونکہ دعوت وہ محنت ہے جس کا خاصہ یقین پیدا کرنا ہے, اور سارے عوامل اور احکامات وہ چیز ہیں کہ یقین کے بغیر اور ایمان کے بغیر نہ عمل میں لائے جا سکتے ہیں, اور نہ ان عملوں پر ایمان کے بغیر اجر حاصل کیا جا سکتا ہے, اور نہ ایمان کے بغیر ان عملوں پر وعدے پورے کرائے جا سکتے ہیں, اور نہ ایمان کے بغیر ان عملوں پر استقامت ہو سکتی ہے. عجیب بات یہ ہے کہ امت نے قرآن سے احکامات کا اور عبرتوں کا قصص کا اس سب کہیں کا استعمال کیا, لیکن وہ ساری وعدے اور وعدے جس کی بنیاد ایمان ہے اور جس کو سیکھنے کا راستہ وہ دعوت لمبا ہے, اس طرف نہ کوئی غور کیا نہ اس طرف کوئی توجہ دی, بلکہ یہ سمجھے کہ صرف معلومات کے ذریعے دین زندگیوں میں آ سکتا ہے. بات کی طرف غور کرنا سے اندازہ ہوتا ہے کہ دعوت کو زندگیوں میں دین کی بقا اور دین کے حسن کا سبب قرار دیا گیا ہے. جب نے فرمایا ہے کہ اس وقت اچھا دین ہو کس کا سکتا ہے جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے, ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جملہ استفہام انکاری ہے. استفہام انکاری جانتے ہیں علماء کہ استفہام انکاری لایا جاتا ہے تاکید کے لیے, تاکید کے لیے استفہام انکاری استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے. دعوت اور عبادت ان دونوں کا مسلسل جمع رکھنا یہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے کے لیے ہے. بلکہ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مفسرین نے یہاں قول سے عمل مراد کیا ہے, قول سے باتیں مراد نہیں دی ہیں. ترجمہ اور تفسیر اس طرح کیا ہے, ومن احسن قولا یعنی ومن احسن دینا, اس سے اچھا دین کسی کے کس شخص کا ہوگا جو دعوت دیتے ہوئے عمل کرے, اس سے اچھا دین کس کا ہوگا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان بعتبار سنتوں کے, بعتبار عبادات کے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنے میں بالکل نہیں شرمائیں گے. یہ ہے اس کا مطلب وقال انی من المسلمین, کہ جو دعوت اور عبادت کو جمع رکھیں گے وہ اپنے مسلمان ہونے کی علامتوں کو اپنے اسلام کو ظاہر کرنے سے بالکل نہیں شرمائیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو, یہ تو تیسرا بات ہے کہ دعوت جب تک امت میں اجتماعی طور پر نہیں, اس وقت تک امت میں استعداد نہیں تھا, نہ عقائد کا استعداد تھا, نہ عبادات کا استعداد تھا, نہ معاشرے کا استعداد تھا, نہ معاملات اور اخلاق کا استعداد تھا. امت میں استعداد آیا ہی جب سے ہے, جب سے دعوت الى اللہ امت کا اجتماعی کام نہیں رہا. جب سے دعوت الى اللہ امت کا اجتماعی کام نہیں رہا, اس وقت سے تاریخ بالکل اسی گواہ ہے کہ اس وقت سے امت میں استعداد آیا ہے. اس وقت سے امت میں استعداد آیا ہے جب سے امت کا اجتماعی طور پر کام دعوت اللہ نہیں رہا. اس لیے سب سے پہلے ہمارے اس میدان میں جمع ہونے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ خود اپنی ذات سے اس ساری امت کو نقل حرکت کے ذریعے اس طریقہ محنت پر لانا جو طریقہ محنت دین کی بقا کا سبب ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جس کی نبیوں نے تعلیم دی ہے دعوت کے ذریعے, وہ سب سے پہلی بنیادی چیز ایمان ہے, جس پر میں نے عرض کیا کہ چار بڑی بڑی چیزوں کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہے کہ ایمان کے بغیر اعمال پر اجر نہیں ملتا, ایمان کے بغیر اعمال پر وعدے نہیں پورے ہوتے, ایمان کے بغیر اعمال پر استقامت نہیں ہوتی, اور ایمان کے بغیر اعمال میں اخلاص بھی نہیں ہوتا. اعمال پر اجر, اعمال پر استقامت, اعمال میں اخلاص اور اعمال پر اللہ کے وعدوں کا پورا ہونا, یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہمیں سب سے پہلے اس محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. سب سے پہلے اس محنت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا ہے. یقین کی تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی زبان کے خصوصاً وہ کلمات جسے اللہ کے غیر سے ذرہ برابر کسی حالت کے ہونے یا کسی نتیجے کے ظاہر ہونے کی اگر ذرہ برابر بھی زبان سے اس کا ایک جملہ کلمہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ ایمان پر فوراً ضرب لگاتا ہے اور ایمان کا نقصان کرتا ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلے یقین کی تعلیم دی گئی ہے. ایمان خود سیکھنے کی چیز ہے, ایمان خود سیکھنے کی چیز ہے. ہم نے ایمان کو محض ایک خیالی چیز سمجھا ہے اب تک, اس کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے لیکن اگر اس کو اس کی حقیقت کے ساتھ غور کیا جائے تو یہ ایک بہت قیمتی مایا ہے. محض کراتے کہ ایمان کی تعلیم دی گئی ہے اور اس ایمان کی تعلیم کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرو ایمان کی تعلیم کے ذریعے. صرف ایمان کے مفہوم اور اس کے معنی کو سمجھ لینا, اس کو تو اسلام میں آنے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے, اسلام میں آنے کے لیے شرط قرار دیا گیا ہے, اسلام پر چلنے کے لیے اللہ کے حوالے کو پورا کر لیں اور اس کے نواہی سے بچنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے بلکہ طریقہ صحابہ کے مطابق روزانہ ایمان کی تقویت کے طریقے اور اس کے اعمال ہر امتی کو کرنے ہوں گے. یہ ایمان کی تعلیم کا راستہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے خود فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. یہی فرمایا کہ تم ایمان ڈال چکے ہو, اب تم عمل کرو. بلکہ حارث بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو سوئے ہوئے تھے آپ نے اٹھایا اور پوچھا کس حال سے صبح کر رہے ہو, عرض کیا کہ میں ایمان کی حقیقت کے ساتھ صبح کر رہا ہوں. آپ نے فوراً پوچھا کہ کیا دلیل ہے. خلاصہ یہ کہ جو کچھ غیب میں آپ نے سنا تھا اس سب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. آپ نے جیسے بھی فرمایا عرب کا, لیکن ساتھ ساتھ یہ فرمایا فیضم کہ فیصد معرفت حاصل ہو گئی ہے, لیکن اس پر جمے رہنا. میرے بزرگ دوست آج ہمارا روزانہ کا ایک کام ہے, ایمانی مجالس کے ذریعے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانا غیب کے تذکروں کے ذریعے. ایمان جو غیب اصل ہے, میں نے لکھا ہے کہ چیز کی تذکیر دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. جس چیز کی تصویر دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے. مشرکین اور کفار سے لمبا حضرت سے ان غیب کی چیزوں کے دیکھنے کی جلدی کرتے تھے جن کو وہ نہیں مانتے تھے, کیونکہ ایمان دل غیب ہی اصل ہے. ایمان دل غیب اصل ہے, وہ غیب کے تذکروں سے حاصل ہوگا, مشاہدات کے تذکروں سے ایمان دل غیب کبھی حاصل نہیں ہوگا. مشاہدات کے تذکروں سے یعنی ظاہری چیزوں کے تذکروں سے ایمان دل غیب کبھی حاصل نہیں ہوگا. ایمان دل غیب غیب کے تذکروں سے بھی حاصل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایمان جو غیب اصل ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لازمی تمام خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا ہی کو ایمان کہتے ہیں. اللہ رب العزت نبی کے ساتھ ظاہر کے خلاف اس لیے کرتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کی بات سے یقین کرتا ہے, کون نبی کی بات سے یقین نہیں کرتا. سارا سفر معراج اسی بنیاد پر ہے. یہ تو ایمان کے امتحان ہے اور عمل کے امتحان یہ ہے کہ نماز کے درمیان تحویل قبلہ, نماز کے درمیان تحویل قبلہ یہ اطاعت کا امتحان ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون نبی کا اتباع کرتے ہیں ایمان لا کر اور کون نبی کا اتباع نہیں کرتے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ثم ينقلب على عقبيه. جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا, اس لیے نماز کے درمیان کا حکم آ گیا تو وجہ صدر مسجد حرام کہ اپنا آپ کی طرف بھیج دیجیے مسجد حرام کی طرف. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس وقت اپنے جذبے سے پچھلے قبلے کی طرف باقی رہتا ہے اور کون آپ کے ساتھ ساتھ اپنا رخ پھیر دیتا ہے. میں حد کر رہا تھا کہ صرف ایمان اس کا نام نہیں ہے جہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. میرے بزرگ دوست عزیزو, آپ پوچھے مشرکین سے آسمان زمین کتنے بنائے تو وہ یقین کے ساتھ کہیں گے تاکید کے ساتھ لخلقہن العزیز العلیم. سوال اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آج کی ظاہری خبروں پر آپ کا ایمان کتنا آمادہ کرتا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ کون نبی کی بات سے یقین کرتا ہے کون نبی کی بات سے یقین نہیں کرتا. سارا سفر معراج اسی بنیاد پر ہے. یہ تو ایمان کا امتحان ہے اور عمل کا امتحان یہ ہے کہ نماز کے درمیان تحویل قبلہ, نماز کے درمیان تحویل قبلہ یہ اطاعت کا امتحان ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کون نبی کا اتباع کرتے ہیں ایمان لا کر اور کون نبی کا اتباع نہیں کرتے. وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ثم ينقلب على عقبيه. جب دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون نبی کا اتباع کرتا ہے کون نہیں کرتا, اس لیے نماز کے درمیان حکم آ گیا تو میں کی وجہ صدر مسجد حرام کہ اپنا آپ چہرہ بھیج دیجیے مسجد حرام کی طرف. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس وقت اپنے جذبے سے پچھلے قبلے کی طرف باقی رہتا ہے اور کون آپ کے ساتھ ساتھ اپنا رخ پھیر دیتا ہے. میں حد کر رہا تھا کہ صرف ایمان اس کا نام نہیں ہے جہاں ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں. میرے بزرگ دوست عزیزو, آپ پوچھے مشرکین سے آسمان زمین کتنے بنائے تو وہ یقین کے ساتھ کہیں گے تاکید کے ساتھ لخرقہن العزیز العلیم. سوال اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر اور آج کی ظاہری خبروں پر آپ کا ایمان کتنا آمادہ کرتا ہے. سوال اس بات کا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں اور آج کی خبروں پر آپ کا ایمان آپ کو کتنا آمادہ کرتا ہے. اصل تو ایمان کا پیمانہ وہ یہ ہے, اصل ایمان کا پیمانہ یہ ہے میں آج کر رہا تھا کہ ایمان پھر غیب اصل ہے جو غیب کے تذکروں سے اس کے غیب کے تذکروں سے تعلیم دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک طریقہ ایک آج سے متعلق ایک بات میں حد کرنا چاہتا ہوں, چاہتے تو چاہے وہ نہیں لگے لیکن وہ حقیقت ہے. ہمارے گشتوں اور ملاقاتوں کا مقصد دعوت کے ذریعے ہر ایمان والے کو معاشی نقشے سے نکال کر مسجد کے ماحول میں ایمان اور تعلیم کے حلقوں میں جوڑنا ہے. یہ میں ایمان کی مجالس جو صحابہ کرام قائم کیا کرتے تھے یہ ان کی اجتماعی سنت ہے جس کو مجتمعی طور پر بھولے ہوئے ہیں اور سمجھانے کے باوجود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی آج کی نئی بات حد کی جا رہی ہے. حالانکہ یہ صحابہ کرام کی یعنی معمول ہے صحابہ کی سنت ہے کہ آؤ دیکھو کچھ دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان لے آ گئے. ہماری ملاقاتوں کا ہماری ملاقاتیں بالکل خدا کی پسند کی آئیں گی صحابہ کی نقل اور صحابہ کا صحابہ کی سنت ہے. حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ملاقاتیں کر کے لوگوں کو جمع کرتے تھے کہ آؤ دیکھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے پر ایمان لے آئے. بعض میں جبل رضی اللہ عنہ کا عمل تھا کہ آؤ دیکھو کچھ دیر کے پر ایمان لے آئے. ایمان ایمان کی مجالس سے تقویت پاتا ہے, یہ بات یقینی ہے, حق ہے, یہ بات یقینی ہے, حق حق بات ہے کہ ایمان ایمان کی مجالس سے اور غیب کے تذکروں سے تقویت پاتا ہے, یہ بات یقینی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت کا انفرادی ذکر یہ بھی دلوں کی صفائی کرتا ہے اور دلوں کے زنگ کو صاف کرتا ہے. لیکن میرے عزیز دوست اور بزرگوں, یہ بات بالکل حق ہے کہ صبح سے شام تک جن کے تذکرے ہوں گے دن میں اس کا یقین جگہ بنائے گا. ہم اللہ کا ذکر دلے سے کرتے ہیں لیکن اللہ کے تذکرے نہیں کرتے, اس کے تذکرے اس کی صفات کے ساتھ, اس کے تذکرے اس کی قدرت کاملہ کے ساتھ. یہ مستقل عمل ہے. میں حد کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ایمان کی مجلسوں میں اللہ کی قدرت, اس کی عظمت, اس کی نعمتوں کے تذکرے کرتے تھے جس سے انہیں کے انعام کرنے والے کے احسانات کو یاد کرتے تھے. میں روایت اب کر رہا ہوں, روایت کا مفہوم. آپ نے پوچھا صاحب کہ تم بیٹھے کیا کر رہے ہو, کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں, جس پر کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت دی ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان بجالی سے ایمان کو تقویت کا ملنا یقینی بات ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف میں ترجمۃ الباب قائم کیا ہے ایمانی بجالی سے ایمان کو تقویت پہنچنے کے بارے میں جو ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اس ترجمۃ الباب میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کا عمل نقل کیا ہے کہ سارے صحابہ میں سب سے بڑے عالم اور فقیر سب سے زیادہ حرام حلال کو جاننے والے ان کا معمول یہ تھا کہ وہ لوگوں سے ملاقاتیں کرتے تھے بلا کر بٹھاتے تھے اپنے ساتھ کہ آؤ کچھ دیر کے لیے طرف نہیں مان لیا. میں نے درمیان میں بات کی عرض کی ہے تاکہ ہم اس وقت کسی بھی طریقۂ کار کو کوئی نئی چیز نہ سمجھیں بلکہ ہمیں زندگی میں دین لانے کے لیے محنت اور سفر وہیں سے شروع کرنا پڑے گا جہاں صحابہ کرام نے کام کو چھوڑا ہے. اسے میرا دوست بزرگو روزانہ ہر مسجد کی جماعت کا یہ کام ہے کہ وہ ملاقاتوں کے ذریعے لوگوں کو گھروں سے ان کے دفتروں سے ان کی دکانوں سے سارے پانچ نقشوں سے دعوت دے کر مسجد کے ماحول میں جمع کرے جو آنے سے حضور کرے بے شک اس سے وہاں بات کر دی جائے اور اس سے مسجد کے لیے وقت کا مطالبہ ضرور کیا جائے کیونکہ ایمان والوں کے مسجد کو آباد کرنے کا جو سب سے قدیم اور اہم عنوان ہے وہ ایمان کی مجلسیں ہیں. یہ مجلس صاحب اسلام احکامات کی آمد سے پہلے ہی قائم کرتے تھے. خود سب کہتے صاحب اسلام کہ روبان جو ہم چوکیاں قائم کرتے تھے دشمن کے خلاف وہ تو ہم نے شروع کر دیجیے قتال کو حکم آنے سے پہلے جو حلقے لگائے جاتے تھے وہ حلقے ہوتے تھے ایمان اور تعلیم کے جس ماحول میں یقین تقویت پاتا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگ جو یہ ہمارا کام کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ہر ایمان والے کو دعوت کے ذریعے لاج نقشے سے نکال کر لانے اور مسجد کے ماحول میں ایمان اور تعلیم کے حلقوں میں جوڑے. سمیات کرا دیں کہ اس میں سب سے اہم چیزیں غیب کے تذکرے کیونکہ ایمان غیب اثر ہے. اس میں سب سے اہم چیزیں غیب کے تذکرے کہ ایمان غیب اثر ہے. زمین و آسمان کے درمیان کے سارے نقشے ان نقشوں سے حالات کے بدلنے بگڑنے سدھرنے کا خدا کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. اس سے حالات عالم کا کوئی تعلق نہیں ہے. نظام کائنات بدلتا ہے احکامات کے اعتبار سے کیونکہ احکامات یہ اللہ کی سنت ہیں. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. جو نظام کائنات کو اللہ کی سنت سمجھیں گے ان پر احکامات ہو جائیں گے اور وہ کائنات کے نظام کی وجہ سے احکامات سے بالکل رخ پھیر لیں گے. اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کی سنت وہ احکامات ہے. کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے کیونکہ کائنات میں بہت تبدیلیاں ہیں. اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. اگر کائنات اللہ کی سنت ہے تو سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. نظام کائنات اللہ کی سنت نہیں ہے. نظام احکامات یہ اللہ کی سنت ہے. جتنا زمین آسمان کا پھیلا ہوا نظام ہے, یہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے. قدرت اللہ کی ذات میں ہے. یقین کی تقویت کا جو سب سے پہلا بنیادی سبب ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت کو, اس کی عظمت کو, اس کی بڑائی کو دعوت کے ذریعے اپنے اندر اتارنا ہے. یہ سب سے پہلا کام ہے. ایمان کی مسجدوں میں اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ بیٹھ کر اللہ کی قدرت کے, اس کی عظمت کے, اس کی بڑائی کے, اس کی توحید کے تذکرے کرنا, اللہ کی وحدانیت کو جوڑنا بذات خود مقصود ہے. علماء نے لکھا ہے کہ احکامات کا علم جو ذات مقصود نہیں ہے, احکامات کا علم محدود ہے جو عمل کے لیے مقصود ہے. جب یہ حکم کے علم سے فارغ ہو گیا تو اب اس کے ذمے علم کے مطابق عمل کرنا رہ گیا. احکامات کے علم سے برآمد ہو جائے گی کیونکہ وہ عمل کے لیے ہے, لیکن اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنے سے مومن کو برآمد نہیں ہے, کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. اس لیے ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے, ساری نیکیوں کا مدار توحید پر ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے. احکامات کا علم کی ذات مقصود نہیں ہے, وہ عمل کے لیے مقصود ہے. نماز کا علم حاصل کر لیا, نماز کے علم سے فراغت ہو گئی, نماز اس طرح پڑھو. زکات کا علم حاصل کر لیا, زکات کے علم سے فراغت ہو گئی, اب زکات اس طرح ادا کرو. حج کا علم حاصل کر لیا, علم سے فراغت ہو گئی, اس فریضے کو اس طرح ادا کرو. لکھا ہے علماء نے کہ احکامات کا علم کی ذات مقصود نہیں, وہ عمل کے لیے مقصود ہے, لیکن اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے, حکم ہے. یا ایها الناس وحدوا اللہ, اے لوگو اللہ کی توحید کو بیان کرو, اے لوگو اللہ کی توحید کو بیان کرو. توحید کو بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ کتنا کہنا کہ اللہ ایک ہے؟ نہیں, یاد رکھو اللہ کی توحید کا بیان کرنا اصل یہ ہے کہ جتنے اس کے ماسوا نقشے اور شکلیں بنی ہوئی ہیں ان سب کا انکار کرو قدرت کے مقابلے میں. اس کو کہتے ہیں توحید بیان کرنا. اس کو کہتے ہیں توحید بیان کرنا, کیونکہ یقین کو شکلوں سے اللہ رب العزت کی ذات عالی کی طرف پھیرنا, اس رخ کو پھیرنے کے لیے اللہ کے ماسوا کا انکار, یہ سب سے پہلی شرط ہے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. تو ایک بیان کرنے یہ نہیں رہتا ہوں, میں آتا ہوں ایک مانتا ہوں, جتنی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کا انکار کرنا ہوگا. ابراہیم سے لے کر ایک ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی جوتی تک ہر ایک کا انکار کرنا ہوگا اللہ کے مقابلے میں. اللہ کے غیر کا انکار, اللہ کی ذات کا اقرار, یہ توحید کو بیان کرنا ہے. پھر میں جاننا چاہ رہا میں جانتا ہوں اللہ ایک ہے, کیونکہ کس کی زندگی کا رخ بتائے گا کہ اس نے اپنے دل میں کس کی عظمت اور کس کی توحید کو بٹھایا ہے. فیصلہ تو اطاعت سے ہوگا, فیصلہ تو اس کا عمل کرے گا کہ کس کی مان کر چل رہا ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, میں نے عرض کیا کہ یقین کی تقویت کا سب سے پہلا بنیادی سبب یہ ہے کہ اللہ کی قدرت کو, اس کی توحید کو, اس کی عظمت کو بیان کیا جائے. اس کے لیے ہمیں اللہ کے غیر کا انکار روزانہ ایمانی مجالس قائم کرتے ہوئے, ہر ایمان والے کو بندشوں میں جوڑتے ہوئے اللہ توحید کو بیان کرو اس کی صفات کے ساتھ, کیونکہ توحید کا بیان کرنا صفات کے ساتھ ہے کہ وہ اپنی تمام صفات میں یکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایمان کی تقویت کے لیے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو کچھ ظاہر جھگڑا ہوا ہے اس سب کو بیان کیا جائے, اس کو بیان کیا جائے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے وحی کیے گئے ہیں, انبیاء علیہ السلام کے واقعات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے وحی کیے گئے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کیا جائے. وکل نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک, کہ نبی جی ہم آپ کے دل میں جماؤ پیدا کرنے کے لیے آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات وحی کر رہے ہیں کہ آپ حالات سے متاثر نہ ہوں. اللہ رب العزت آپ پر انبیاء علیہ السلام غیبی نصرتوں کے مدد کے واقعات اس کے وحی کر رہے ہیں تاکہ آپ جس میں جماؤ پیدا کریں. اس زمانے میں ہمارے اور آپ کے لیے ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا کہ مو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے یقین اور توکل کی وہ سطح ہے جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا, جب آپ کے دل کو جمانے کے لیے آپ پر نبی کے واقعات وحی کیے جا رہے تو ہمارے لیے اس زمانے میں ایمان تقویت کے لیے ان واقعات کا بیان کرنا کتنا ضروری ہوگا. اس طرح میرا اس دوست اور بزرگو صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی غیبی تائیدات کے واقعات, ان کے ساتھ برکتوں کے نصرتوں کے کتنے واقعات صحابہ کرام کے ساتھ. کیونکہ آج سے دیکھو گے وہ یہ بیان کر رہا ہوگا کہ اللہ نے ہماری رات کی کامیابی جی میں رکھی ہے. میرے دوستوں عزیزو, میں کہا کرتا ہوں کہ صرف اتنا کہہ دینا کہ کامیابی جی میں رکھی ہے جب تک انبیاء اور صحابہ اکرام کے غیبی نصرتوں کے واقعات نہیں بیان کیے جائیں گے اس وقت تک دین سے کامیابی کا یقین دلوں میں پیدا نہیں ہوگا. کہ ان کے واقعات کا بیان کرنا یہ دلوں کے اندر دین سے کامیابی کا یقین پیدا کرے گا, دلوں کے اندر دین سے کامیابی کا یقین چار اکرام اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ عباس کی غیبی جائیداد کے واقعات یہ یقین پیدا کریں گے دین سے کامیابی کا. صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے کہ تم انہیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی اور صحابہ کرام کی ظاہر کے خلاف مددوں کے واقعات سے بتاؤ کہ اللہ نے گزشتہ انبیاء اور صحابہ کرام کی مدد دین پر کس طرح کی ہے. اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزو, یہ میں مختصر طور پر اس سے عرض کر رہا تاکہ بنیادی طور پر یہ معلوم ہو کہ ایمان کی تقویت کے کیا اسباب ہیں. خیر ایک طرف یقین کی تقویت کا کہ ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا جائے, ایمان کو ایمان کی علامتوں کے ساتھ بیان کیا جائے. ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اذا سرت کا حسنت کا وساحت کا سید کا بہن تمامی, کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تم امین ہے. یہ تو ایک ایسی علامت ہے کہ ہر شخص فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہے. آپ نے فرمایا کہ جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تم امین ہے. حدیث میں آتا ہے کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے, کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے. جہاں اس کو چلایا جائے گا وہاں چلے گا, جہاں رک کیا جائے گا وہیں رک جائے گا. کہ مومن اللہ کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے, جہاں چلاؤ گے وہاں چلے گا, اگر اس کو گرم کسان کے اوپر بچھایا جائے گا تو بیٹھ جائے گا. میرے بزرگ دوستو عزیزو, ان علامتوں کے ساتھ ایمان کا سیکھنا اور اس کی دعوت دینا یہ انتہائی ضروری ہے, ورنہ ساری تہذیب یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے, ساری تہذیب یقین کی کمزوری کی وجہ سے ہے. ایک شخص اپنی حالات زندگی کو دے کر یہ سوچتا ہے کہ میرے حالات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں اپنے معاملات درست کر لوں یا میں اپنا معاشرہ درست کر لوں. کیونکہ قرآن نے ایمان کو ہر جگہ اطاعت اور اعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن نے ہر جگہ ایمان کو اطاعت اور اعتدال کے ساتھ بیان کیا ہے. یہ بات تو منافقین کے بارے میں فرمائی گئی, ومن الناس من يعبد الله على حرف, کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفر اسلام کے بارڈر پر چلتے ہیں. اگر حالات اچھے نظر آتے ہیں تو اسلام کی طرف, اور اگر حالات برے دکھائی دیتے ہیں تو یہ کفر کی طرف. کہ یہ جال, یہ منافقین کی جال ہے, اس سے ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے, اس سے ایمان والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ یہ کفر اسلام کے درمیان چلتے ہیں. اگر حالات اچھے مطمئن حالات ناخوش ہوتے ہیں تو یہ اسلام کی طرف, اور حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ کفر کی طرف. ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, خسرت دنیا والآخرہ, کہ یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. کہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. ایمان, ایمان تو اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے. ادخلوا فی السلم کافة, کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ایمان صرف عقائد سے متعلق نہیں ہے, ایمان عقائد سے متعلق, عبادات سے متعلق, معاملات سے متعلق, اخلاق اور معاشرے سے متعلق. ایمان تو ایمان ہے تو اللہ کے سارے احکامات کا ایسا احاطہ کیا ہوا ہے کہ کسی زمانے میں کوئی حد یا سنت کی ایمان کے دائرے سے خارج نہیں ہو سکتی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو, ایمان اطاعت والا سیکھنا ہوگا. اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو دیا ہے. یہ خیال کرنا کہ دعوت غیروں کے لیے ہے, نہیں, دعوت خود ایمان والے کی ایمان والے کے لیے ہے. ایمان والوں سے ایمان لاؤ, بلکہ ایمان کے لیے بھی صحابہ اکرام کو نمونہ اور سدا بنا دیا گیا ہے. ایمان اسے لاؤ جیسا ایمان صحابہ اکرام کا ہے. آمینو کما آمن الناس, کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ اکرام کا ہے. تمام علماء اور مفسرین کے اتفاق ہے کہ یہاں ناس سے مراد خود صحابہ اکرام ہے. یہ نہیں کہ جس زمانے میں ایمان اس طرح سمجھایا جائے اس طرح ایمان لے آؤ, نہیں, جس طرح ایمان لاؤ جیسا ایمان صحابہ اکرام کا ہے. آمینو کما آمن الناس, کیسا تھا ایمان صحابہ؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فرماتے ہیں کہ عثمان کا ایمان ایسا ہے کہ اگر ایک بڑے لشکر پر عثمان کے ایمان کو تقسیم کیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اس کے فرمایا حیا عثمان, کہ سب سے زیادہ حیا والے عثمان. کہ یہاں ایمان حیا کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہے. یہ حیا ایمان کا شعبہ ہے. عثمان سب سے بڑے حیا والے ہیں. کہ عثمان کا ایمان اگر بڑے لشکر پر تقسیم کر دیا جائے تو پورے لشکر کے لیے, ہر فرد کے لیے اتنا اتنا تقسیم میں آ جائے گا جتنا ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان صحابہ ہے, اس کو ہمیں صحابہ کے طریقے پر ہی سیکھنا ہوگا. کہ ایسے ایمان نہ ہو جیسے ایمان صحابہ اکرام کا ہے. وہ ایمان اور تعلیم, ایمان اور علم, ان دونوں چیزوں کو مسجد سے سیکھا کرتے تھے. میرے بزرگ دوستو, کہ زمانے میں سب سے بڑی کمی یہ ہوئی کہ علم مسجد سے نکل گیا. حکم آئی ایسا رکھا لے کے کہ حوالی سے زمانہ کی وجہ سے علم مسجد سے نکل گیا ہے, ورنہ علم اور ایمان ان دونوں چیزوں کو مسجد کے ایک ساتھ سیکھا جاتا تھا. اس لیے حدیث میں بھی دونوں کو جمع کیا گیا ہے, حدیث میں دونوں کو جمع کیا گیا ہے. مجھے علم اور ایمان ہے اسی اللہ, کہ آپ نے فرمایا کہ جو صرف علم اور ایمان چاہے گا آپ اس کو دیں گے. یہ علم اور ایمان مسجد سے ایک ساتھ سیکھتے تھے, تو ان کا ایمان اور علم بدھ سے بھی تعداد کرواتا تھا, اور ایک مرتبہ محلے میں ایک فکر کا پہنچا دینا سارے محلے کے لیے اس طرح امتحان کرواتا تھا کہ صرف کان میں بات پڑھنے کی دیر ہے, یہ ہمیں لوگ داخل نہیں کریں گے. ایک صحابی اتنا مسجد میں کہ شراب حرام کر دی گئی, ان کو انہوں نے سنا اور محلے میں آ کر اعلان کر دیا کہ لوگوں سے تو شراب حرام کر دی گئی. وہ شراب پر سارے مدینے کی معیشت کا اور تجارت کا مدار تھا, اور عادت ایسی تھی شراب کی کہ بچے کی گھٹی سے لے کر تکرار کر ایسے شراب کے آگے. لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ایمان ہو اور پھر حرام پر عمل ہو, یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایمان کے ساتھ جو حرام کام ہو. جس میں آتا ہے کہ جب بندہ مومن کوئی حرام کام کرتا ہے تو ایمان اس کے اندر سے نکل کر باہر آ جاتا ہے, ایمان نکل کر باہر آ جاتا ہے. کمائل کے ساتھ ایمان کا کوئی جوڑ نہیں ہے. صحابی نے اعلان کیا کہ لوگوں شراب حرام ہو گئی ہے, مدینے کی گلیوں میں شراب پانی کی طرح بہ رہی ہے, لوگوں نے بچے پھوڑ دیے. جنہوں نے شراب پی تھی انہوں نے فیض کی کہ کیوں کہہ کر رہے ہو, حکم تو پینے کے بعد آیا ہے. کہ نہیں, حکم تو ہم نے پینے کے بعد سنا ہے, لیکن حکم آسان سے نازل ہوا ہے پینے کے بعد. حکم نازل ہوا ہے پینے کے بعد, حکم نازل ہوا ہے پینے کے بعد. حکم موجود ہے اور پیٹ کے اندر شراب موجود ہے, یہ نہیں ہو سکتا. لہذا یہی ہے وہ کہہ کرے شراب مدد سے نکالے, کیونکہ حکم آ گیا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی. میرا دوست اور بزرگو, ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ایمان ہے. جب علم اور ایمان دونوں ایک ساتھ سیکھے جا رہے تھے تو یقین علم پر فوراً عمل کرواتا تھا. پھر کیا عرض کروں کہ صرف علم سیکھا جاتا ہے, ایمان نہیں سیکھا جاتا. امت نے بے دینی صرف جہادت کے وجہ سے نہیں ہے, باوجود دیش کے بے دینی ہے, وہ جانتا ہے کہ یہ حرام ہے. اس کے وجہ سے اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس غیبت کرنے والے سے فرمایا, اپنے پاس غیبت کرنے والے سے فرمایا کہ تم قرآن پر ایمان نہیں رکھتے, قرآن سب کر رہے ہو. کہانی اچھا قرآن پر ایمان لایا, آپ نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارمه, کہ وہ صرف قرآن پر ایمان نہیں رکھتا جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے. قرآن پر ایمان لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اس کے حرام کو حرام جانو, اس کے حلال کو حلال جانو, جس کس نے حرام کیا ہے اس سے بچو. ایک آدمی غیبت کرے اور یہ کہتے ہاں ایمان تو ہے. میرے بزرگ دوستوں, جو ایمان کو اس کی علامت کے ساتھ اگر بیان نہ کیا گیا تو ایمان کا دعویٰ پیدا ہو جائے گا. ایمان تو اطاعت کے ساتھ ہی لازم ہے, ایمان اطاعت کے ساتھ لازم ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ جتنے غیب کے تذکرے زیادہ سے زیادہ ہوں گے اتنا یقین ہمارے اپنے تجربات سے مشاہدات سے اور ہمارے جو ہے مصنوعات سے یقین چھوکوں کی طرف چلے گا, یقین حکموں کی طرف چلے گا. یہ ہے وہ یقین جو ہمیں ان اعمال کی طرف لے کر آئے گا جن عملوں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے غیب نصرتیں نازل فرمائی. یہ ہے وہ اعمال جن عملوں پر اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے غیب نصرتیں نازل فرمائی. صحابہ کرام کی غیب نصرتوں کے تذکرے زیادہ کیا کرو, اس سے اللہ کی ذات کے ساتھ امید بڑھے گی, اللہ کی ذات کے ساتھ امید بڑھے گی. اگر ایسا نہ کیا تو اسباب ہمارے ماں کے درمیان حائل ہو جائیں گے. میرے اسباب ہمارے ماں کے درمیان حائل ہو جائیں گے. یہ اسباب محض اسباب ہیں جو اللہ کی ذات سے روکے ہوئے ہیں اور اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں. اللہ کی ذات حائل سے فائدہ اٹھانے کا راستہ محض اس کے احکامات ہیں. اسباب کا اسباب پر اللہ کی طرف سے کوئی وعدہ نہیں ہے. ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے حکموں کے ساتھ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے. اللہ کے قدرت وعدوں کے ساتھ وعدے حکموں کے ساتھ. پھر اسباب کی کیا حیثیت ہے کہ اسباب کی حیثیت خدا کی قسم محض امتحان کی حیثیت ہے. إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. کہ ہم نے تمہیں اسباب اس لیے ڈالا ہے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اسباب پر اللہ کا کوئی وعدہ نہیں. اگر اللہ کا اسباب پر وعدہ ہوتا تو لوگ اپنے اسباب سے ناکام نہ ہوتے. لیکن آپ ساری چل کر دیکھیں اکثریت مسلمانوں کی آپ کو اپنے اسباب سے ناکام ملے. اکثریت اپنے اسباب میں ناکام ہے. ایمان والوں غیر اپنے اسباب میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارا ریلیجن انہیں اسباب کے راستے سے اس لیے کامیاب کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کا راستہ یہ نہیں ہے اور ان کو غافل رکھنا چاہتے ہیں. یہ تو اس کی جنت ہے. یہاں ان کو کتنے اسباب ملے کم ہیں, ہم کتنے اسباب کے لیے کم ہے. کیونکہ اسباب غیروں کے امتحان کے لیے ہیں اور ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں. اسباب غیروں کے اطمینان کے لیے ہیں, ایمان والوں کے امتحان کے لیے ہیں. ان الذين لا يسمعون الفانا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. کہ جو اللہ نشانی سے غفلت میں ہیں اللہ نے تو ان کو ان کے اسباب میں مطمئن کیا ہوا ہے. انتہائی ناسمجھ اور ناکام مسلمان ہیں وہ جو کامیاب ہونے کے لیے غیروں کے اسباب کی تمنا کریں کہ کاش اگر یہ کچھ سب کچھ سامان ہمارے پاس ہوتا تو ہم اس کے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے. بالکل نہیں. غرمزان مشرق کا کہنا یہ ہے, غرمزان مشرق کا کہنا یہ ہے کہ اے مسلمانوں جب تک تم ہمارے جیسے تھے اس وقت تک ہم تمہیں قتل کرتے تھے, تمہارے پاس روکتے تھے, تمہیں غلام بنا کر رکھتے تھے. لیکن جب سے تم نے اپنا دین بدلا ہے, جب سے تم نے اپنا دین بدلا ہے تم مسلمان ہوئے ہو. اس وقت سے اللہ تمہارے ساتھ ہو گیا ہے. یہ مشرق اور مزاق مشرق کا تجزیہ ہے, اسی مسلمان کا نہیں مشرق کا تجزیہ ہے. اور مزاق مشرق سے خود کہا کہ جب سے تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوا ہے جب سے تمہیں نہیں بنتا ہے. میرے بزرگ دوست عزیزو, اگر مسلمان کے اندر میں جذبہ یہ ہے کہ اگر کائنات نقشے ہمارے ہاتھ میں ہوتے تو ہم کائنات والوں سے مقابلے میں کامیاب ہو جاتے, خدا کی قسم اللہ رب العزت ایسے مسلمانوں کو ہر محاذ ہر موقع پر ناکام کرنے والے ہیں جو غیروں کے اسباب سے حریص ہو کر رہے. اب آج جب فیصلہ کیا ہے کامیابی کا تحت آغاز مل گیا ہے, اسباب پر کبھی فیصلہ نہیں کیا, اس لیے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے اللہ کے احکامات ہیں. کائنات اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں ہے. آج اس کو دیکھو گے وہ اللہ کے سامنے اپنے اسباب رکھ کر دعا مانگ رہا ہوگا, اے اللہ یہ میری دکان ہے جو نفع دینے والا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسباب ہم اختیار کریں گے کامیاب اللہ کریں گے. کتنی بڑی غلط فہمی ہے اور کتنا بڑا دھوکہ لگا ہے کہ اسباب اختیار ہم کریں گے کامیاب اللہ کریں گے. میرے بزرگ ساتھیوں یہ بات سمجھ آنی بہت مشکل ہے کہ اسباب اختیار کر کے کامیاب کرنے کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کا غیروں کے ساتھ ہے, ایمان والوں کے ساتھ اللہ کا یہ معاملہ اور یہ طریقہ نہیں ہے. یہ بات میں جانا اس لیے مشکل ہے کہ ہم نے اپنے مسائل کو نظام کائنات پر تقسیم کر دیا ہے, احکامات سے اور قدرت سے نظام کائنات کا کوئی تعلق نہیں رکھا. میرے دوست اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ کائنات اس کے نقشے نہیں ہے. اللہ کو سبق پیش کرنا یہ تو اس کی قدرت کا انکار ہے, قدرت کا انکار ہے. اس کو تو وہ پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے, اس کا اسباب کے ساتھ دے بغیر اسباب کے دے, اسے اختیار اللہ کو ہے. اسباب کے راستے سے دیں یا بغیر اسباب کے دیں, اس کا اختیار اللہ کو ہے. ہمارے اور اللہ رب العزت کے درمیان اسباب کسی درجے میں بھی ذریعہ نہیں ہے, چاہے وہ غور چنو غور سے, چاہے وہ حلال اسباب ہی چنا ہوں, ہمارے اللہ کے درمیان وہ ذریعہ نہیں ہے. ہمیں حلال اسباب کے ذریعے کمانے کا حکم ہے, لیکن یہ شکلیں اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ نہیں ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ محض اس کے احکامات. کیا کہنا ابھی بھی وہ کیا کہنا چاہیے, یہ تو جملے ایسے ہیں کہ انہوں نے تمام شکلوں پر پانی پھیل دیا کہ اے اماں کس طرح تیری ذات تنہ تنہا ہے, اس کی عادت کے لیے کہ تیرے غیر سے مدد نہیں کیا سکتی, اسی طرح ہم نے تجھے خالص کیا ہے عبادت میں کہ تیرے غیر کی عبادت نہیں کی جا سکتی. ان دونوں نظر نے ثابت کر دیا کہ اماں ذات سے فائدہ اٹھانے کا راستہ اس کے احکامات ہے. ہم خاص سے میری عبادت کرتے ہیں, تجھ سے مدد دیتے ہیں. ہم نے غلطی یہ کی کہ دعاؤں کو جوڑا اسباب کے ساتھ, کہ اسباب میں لگو پھر دعا مانگو. اللہ نے دعاؤں کو جوڑا ہے عبادات کے ساتھ, ہم نے دعاؤں کو جوڑا اسباب کے ساتھ کہ سب اختیار کرو اور اسباب اختیار کر کے دعا مانگو تو تمہاری دعا سے تمہارے سبب میں کامیابی آ جائے گی. حالانکہ دعا کو جوڑا کیا ہے عبادات کے ساتھ, اس کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اپنی قدرت سے کامیابی سبب میں ظاہر کرے یا سب کے بغیر ظاہر کرے, اس کا اختیار اللہ کو ہے. اگر وہ اسباب کے بغیر کامیابی ظاہر کرے تو یہ اس کی قدرت ہے, اگر وہ اسباب کے ذریعے سے کامیابی ظاہر کرے یہ اس کی طرف سے ایک امتحان ہے. اس امتحان میں وہ کامیاب ہوتے ہیں جو نتائج اور منافع ان کی نسبت اللہ کی ذات کی طرف کریں وہ کامیاب ہیں, جو ان تمام نتائج اور منافع کی نسبت اللہ کے ذریعے کی طرف کریں وہ ناکام ہوتے ہیں. اسی لیے بزرگ دوست جو یہ بات جو اچھی طرح یقین کے ساتھ اثر اتارنی ہوگی کہ اللہ اپنی عزت کی ذات عاجز سے براہ راست فائدہ اٹھانے کا راستہ اس کے احکامات ہیں. ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں زیارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں, آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو, آپ نے پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو. اس لیے اسباب کو اتنا مؤخر کرو, اتنا مؤخر کرو اسباب کو کہ یقین شکلوں سے حکم کی طرف پھرتا ہوا محسوس ہونے لگے, کیونکہ حاجتوں کو اسباب کے ساتھ ایسا جوڑ دیا گیا ہے کہ لوگ اسباب کی طرف کے لوگ نماز کی اور دعاؤں کی طرف آتے ہیں اسباب سے مایوس ہو کر, اسباب سے تھک کر. اعمال کو مقدم کرنا, اسباب کو مؤخر کرنا یہ راستہ ہے اپنے یقین کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنے کا. ہمیں خصوصاً اس کی مشق کرنی ہوگی اللہ کے راستے میں نکل کر. ہم اسباب اختیار کرنے سے منع نہیں کرتے, کبھی نہیں اس سے منع, اسباب اختیار کرنے سے روکنا یہ تو انتہائی جہالت اور ناسمجھی کی بات ہے. صرف اتنی بات ضرور ہے کہ اسباب سے کوئی امید رکھنا یا اس کا آواز کو ختم کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے, بلکہ افواہ کی تازہ آئی پر یقین رکھنا اور عمل کو مقدم رکھنا یہ مومن کی کامیابی کا راستہ ہے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزو ہمیں اپنے اندر ایمان کے ذریعے وہ تقویٰ پیدا کرنا ہے جو تقویٰ زندگی کے تمام شعبوں میں کامیاب کرے, کہ ہمیں دعوت ربان سے گلے میں کا اخلاص مطلوب ہے جو اندر وہ تقویٰ پیدا کرے اللہ کا خوف, کیونکہ اللہ کے خوف کے بغیر اس کے ہنسی کے بغیر زندگی کسی شعبے میں حکم نہیں پورا ہو سکتا. یہ اپنے اندر سب سے پہلے تقویٰ پیدا کرنا ہے کہ اللہ حضرت عزت نے گلے میں لایا ہے اللہ کو تقوی کا کلمہ فرما دیا, کہ یہی تقوی کا کلمہ ہے. تقویٰ مومن کی شان ہے اور ساری نیکیوں کا اثر مدار ہے. تقویٰ ملا گرا کرار کہ ساری نیکیوں کا مدار تقوی پر ہے. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اللہ سے تنہائی میں ڈرنے کو. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص چھپ کر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہو اور یہ خیال پیدا ہو کہ کسی نے دیکھا تو نہیں, کہ کسی کے دیکھنے کا خیال آنا یہ خیال اس گناہ سے زیادہ بڑا گناہ ہے جو گناہ وہ چھپ کر کر رہا تھا, کیونکہ اللہ حق و تخشا کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی ذات اس کی حقدار نہیں بن سکتی کہ اس سے ڈرا جائے. اللہ سے بڑھ کر کوئی مخلوق, کوئی ذات, استاد کا ڈر, شیخ کا ڈر, پولیس کا ڈر, میرے دوست بزرگ عزیزو مختصر الفاظ میں حاصل کروں, اللہ کے غیر سے ڈرنا ہی گناہ ہے. جو اللہ کے غیر سے ڈرنے کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ کسی گناہ کے کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرے گا. جو اللہ کے غیر سے ڈرنے کو گناہ نہیں سمجھے گا وہ کسی گناہ کے کرنے میں اللہ سے نہیں ڈرے گا. یہ تقوا تو خیر چیز نہیں ہے, یہ تقوا کا سے چھپا کر چلنے کا نام نہیں ہے. جو رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو شکر چل رہا تھا تو اس کے ہاتھ مار کے فرمایا تقوا ہاں ہونا, یہ اللہ کا خوف وہ تو دل میں ہوتا ہے. اسے یاد رکھو کہ جب تک اللہ کی ذات عالی کا وہ تعلق جس سے تقوا پیدا ہوتا ہے اگر وہ دل میں نہیں ہے تو باہر کے مفتی مفتیان گرام جو چاہے اس کو فتوا دیتے رہے. اس کا سب سے بڑا مفتی وہ اس کے اپنا دل ہے. کیسے میں آتا ہے اس سب سے ملبت کیسے جس سے پوچھ بڑو افطا کر مسود کہ باہر کے مفتی فتوا دیتے ہوں تو میں دل سے پوچھ اور یہ بات خدا سے قسم یقینی ہے کہ جس کے دل میں تقوا اور اللہ کا خوف ہوگا اس کو گناہ یقیناً کھٹکے گا, چاہے اس کو اس گناہ اس عمل کے گناہ ہونے کا علم ہو یا نہ ہو. اس شخص کو اس عمل کے گناہ ہونے کا علم ہو یا نہ ہو جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو گناہ یقیناً کھٹکے گا. اس نے فرما دیا کہ گناہ وہ ہے جتنے دل میں کھٹکے, گناہ وہ ہے جتنے دل میں کھٹک پیدا کرے. تقوا کسی لفظ کا نام نہیں ہے, تقوا تو ایک حقیقت ہے. تقوا ایک حقیقت ہے جو اندر اللہ کا خوف پیدا کرے. اگر یہ تقوا میرے دوست عزیزو اصل میں ایک ہی چیز ہے, صبر کا تقوا ایک ہی چیز ہے. صبر کہتے ہیں حالات کے مقابلے میں حکم پر جمنا, اس کو صبر کہتے ہیں. یہ صبر کا جو زمانے میں صبر کی تعلیم دی جا رہی ہے نا اس زمانے میں مسلمانوں کو, وہ تعلیمیں دی جا رہی ہے کہ تمہاری پڑھائی ہوتی رہے تم صبر کرتے رہو اس تکلیف پر اور اس صبر پر اللہ کی طرف سے مدد آ جائے. میری بات ذرا دھیان سے, اس صبر پر کبھی مدد نہیں آتی جو صبر گناہوں کے ساتھ اللہ کے حکموں کو توڑنے کے ساتھ جو صبر کیا جاتا ہے اس صبر پر کبھی مدد نہیں آیا کرتی. صبر اس صبر پر مدد فوراً آ جاتی ہے جو صبر تقوی کے ساتھ کیا جائے. اس لیے قرآن کی جاؤ ساتھ دیکھو گے صبر کے ساتھ تقوا آگے سے ضرور ملے گا. میں یہ تقوی سارا کئی زبر اطراف کا صبر اور تقوی پر ہی ختم ہو رہا ہے. سارا کسی کا خدا سے یہی ہے. یہ میں یہ تقوی کہ یہ تقوا اور صبر اختیار کرے گا اللہ رب العزت کے عمل کو کبھی ضائع نہیں کرے گی. زمانے میں لوگ صبر کر رہے ہیں مگر تقوی کے بغیر, کیونکہ جو تقوی کے بغیر صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس پر باقی کو مسلط کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل وجہ کہ باقی کا تسلط ہوتا ہے جب ایمان والے اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر یہ اس تسلط کو ہٹانا چاہیں صبر کے ذریعے یہ بدلاؤ کے ذریعے یہ تسلط ختم نہیں ہوگا جب تک صبر کے ساتھ تقوا نہ ہو. سارے واقعات ساتھ دیکھ لو تاریخ کے جہاں بھی کامیابی نظر آتی ہے وہ وہاں کامیابی تقوی کے ساتھ. تقوا سب سے پہلے آئے معاملات, یہ تقوا سب سے پہلے آئے معاملات. اخلاق عبادات معاشرہ, اخلاق عبادات اور معاشرہ، یہ سب انسانی اعضا کے اعمال کا نام ہے، انسانی اعضا سے ظاہر ہونے والے اعمال کا نام ہے، عبادات، اخلاق اور معاشرہ، یہ تینوں لائنیں انسان کے جسم سے ظاہر ہونے والے اعمال کا نام ہے۔ اگر معاملات سے تقویٰ نہیں ہے تو خدا کی قسم عبادات، اخلاق اور معاشرے کسی بھی لائن کا کوئی عمل درست نہیں ہو سکتا، باوجود کوشش کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے تقویٰ لانا ہوگا معاملات میں، کیونکہ قومی کے انسان تخلیق کی جو بنیاد ہے وہ عبادت ہے۔ جب تک اس کو حلال غذا نہیں ملے گی اس وقت تک یہ عبادات میں، اخلاق اور معاشرے میں حکم پر نہیں آ سکتا۔ کہ سب سے پہلے اپنے معاملات کو حکم پر لاؤ، عبادات، اخلاق اور معاشرے تینوں لائن خود درست ہو جائیں۔ پہلے مطلب دوستو، جس طرح عبادت سے پہلے طہارت ہے، اس طرح عبادت سے پہلے معاملات، کہ اپنے خون کو پاک رکھو عبادت کے لیے۔ لکھا ہے زمانے کہ صرف مصلی کا یا نماز کا، کپڑوں کا اور جسم کے ظاہر کا پاک ہونا یہی بات نہیں ہے، بلکہ جسم میں دوڑنے والے خون کا حرام سے پاک ہونا یہ بھی ظاہری طہارت ہے، یہ بھی ظاہری تقویٰ ہے۔ اس کے بعد آئے گا اخلاص عمل میں، کہ جو اپنے عمل کے ظاہر کو بگاڑ دے وہ اپنے عمل کے باطن کو کیسے ٹھیک کر دے گا۔ اس لیے سب سے پہلے تقویٰ معاملات میں لانا ہوگا، کہ اپنے معاملات کو اپنے معاملات کے علم پر لاؤ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیاوی مسائل ہیں، تجارتی طریقے ہیں، یہ تو ہم دنیا والے جانتے ہیں۔ علماء کیا جانے کہ تجارت کس طرح ہوتی ہے، جن کی رہنی نہیں ہے ان کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، ہمارا کام تجارت کرنا ہے، ہمارا کام زراعت کرنا ہے۔ محترم دوستوں، جو باتوں علم ایسا فریضہ ہے جس میں جو ہر مومن کے دل میں اس طرح فرض کیا گیا ہے کہ اس کے دنیا کے سارے شعبوں کا احاطہ کرے، علم اس طرح فرض کیا گیا ہے، مومن پر کہ اس کے دنیا کے سارے شعبوں کا احاطہ کرے۔ کہ آپ کے ذمہ فرض ہے کہ آپ تاجر ہیں تو تجارت کا علم حاصل کریں، آپ پر فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے مومن کے ذمہ کہ وہ جس لائن میں بھی ہے اس لائن کا علم حاصل کرے۔ عبادات کے لائن، عبادات کے لائن کا علم بے شک فرض ہے ہر ایمان والے پر، لیکن اس کے ذمہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ جس لائن میں چل رہا ہے معاملات اس لائن کا علم حاصل کرے، ورنہ معاملات کی لائن کا علم حاصل نہ کرنا فرائض، عبادات، اخلاق اور معاشرہ تمام لائن کے احکامات کو ضائع کرائے گا۔ اس کے مرضی کو دوست عزیزو، سب سے پہلے معاملات کا علم حاصل کرو، تاکہ عبادات صحیح طریقے پر آ جاؤں۔ کہ علماء کی تجارت کو عبادت یقین کیا کرو، علماء کی تجارت کو عبادت یقین کیا کرو۔ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ یہ ملک علماء اور مدارس کا ملک ہے، ورنہ ایسے ایسے ممالک ہیں جہاں پورے ملک میں پھر جاؤ کہیں کوئی بچہ بتانے والا نہیں، کہیں کوئی علم پڑھانے والا نہیں۔ لیکن میرے دوستوں، بزرگ عزیزوں، علم الہی سے علم الہی کو حاصل کر کے زندگی کے بننے کا مجھے یقین نہیں ہے. اس لیے ایک طبقہ تو وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ علم سے علم حاصل کرنے بھی کیا ہوگا, ایک طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں علم حاصل کرو, چاہے دنیا کا علم حاصل کر لو چاہے دین کا علم حاصل کر لو, سبھی علم ہے. میرے بزرگ دوست عزیزو, اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت, اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت ہر پیچھے والی چیز کو علم قرار دے دینا ہے. اس زمانے کی سب سے بڑی جہالت یہ ہے کہ ہر چیز کو علم قرار دو. نہیں, ایسا نہیں ہے. اچھی طرح غور سے بات سنو. علم خدا کی قسم صرف اس کو کہتے ہیں جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, اس کو علم کہتے ہیں. جتنے دنیا کے فضول ہیں ان کو علم قرار دینا اور ان کے سیکھنے کی رغبت پیدا کرنے کے لیے علوم الہیہ کی حدیثوں اور علم الہی پر جو اللہ سے وعدے ہیں وہ وعدے سنا کر دنیا کے فضول کی رغبت پیدا کرنا, یہ بالکل بے محض اور بے جا بات ہے. جتنے حدیث کے اندر علم کے فضائل ہیں اس سے علم الہی کے حاصل کرنے کی رغبت پیدا کرنا مقصود ہے. دنیا کے فنون, دنیا کے تجربات, ان کا سیکھنا ایک ضرورت ہے. اس پر حدیثوں کو فٹ کرنا یہ انتہائی ناواقفیت اور جہالت کی بات ہے. یہ محض اہل دنیا کے مشاہدے اور ان کے تجربات ہیں. خدا کی قسم علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, کیونکہ اللہ ہمارے علم سے بننے کا یقین نہیں ہے. اللہ اکبر, میں تو اس حدیث کو پڑھ کر حیران رہ گیا کہ صاحب نے فرمایا من لم يتغنى بالقرآن فليس منا, کہ جو قرآن پڑھ کر جو غنہ ہو وہ ہم سے نہیں ہے. جو قرآن پڑھ کر بھی غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. علماء نے, محدثین نے اس روایت کے ایک معنی بھی لکھے ہیں, یہ بھی عام معنی ہے کہ جو قرآن کو کوئی رہائی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں ہے. ایک معنی بھی لکھے ہیں ظاہر بدل موجود نے کہ جو شخص قرآن پڑھ کر غنی نہ ہو وہ ہم میں سے نہیں ہے. قرآن تو یقیناً غنی کر دینے والا ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آج یہ زمین لے لیجیے, ہمارے مجھے نہیں چاہیے. دینے والے نے کہا کہ آج کے بعد آپ کا عمر کا آخر ہے, دنیا سے جا رہے ہیں, آج کی اولاد کی کام آ جائے گی. فرمایا کہ میں نے اپنے گھر والوں کو سورہ واقعہ سکھلائی ہوئی ہے, اس لیے مجھے ان کے بارے میں فخر کا کوئی اندیشہ نہیں ہے. علم الہی سے بننے کا کسی یقین نہیں ہے, اس لیے دنیا کے فنون غالب آ گئے. میرے بزرگ دوست عزیزو, ہمیں دعوت سے امت کو یقین کے ساتھ علم الہی کے بننے کے یقین پر لانا ہے. کیونکہ اللہ ہمارے علم سے بننے کا یقین نہیں ہے, اس لیے ہر عمر کے بچے کو سب سے پہلے دنیا کی فنون بڑھانے کا اس لیے تقاضا ہوتا ہے کہ اگر اسے دنیا نہ پڑی تو اس سے بننے کا کیا ہوگا. میرے بزرگ دوستو عزیزو, اللہ ہمارے علم سے بننے کا یقین اور دوسری طرف علم کو منحصر کرو صرف ان طریقوں میں جو طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے ہمیں تعلیم دیے ہیں. اس لیے کہ ہمیں علم کا بھی اخلاص چاہیے, علم کا بھی اخلاص چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حضور مبارکہ سے باہر سے ایک طرف हल्का लगा हुआ था, लोग जमा थे, एक साहब की बात कर रहे थे, आप सुनाइए क्या हो रहा है। साहब ने अर्ज किया कि यार सिर्फ ये शब्द अल्लामा है, अल्लामा फरमाया आपने, वमन अल्लामा तू, अल्लामा किस चीज को कहते हैं। ये फरमाया मन अल्लामा, ये कौन शब्द है। मैं ये फरमाया बात फरमाया वमन अल्लामा तू, अल्लामा किस चीज को कहते हैं। साहब ने अर्ज किया कि यार सिर्फ ये वो शब्द है जो अरब के अंसाब को, अरब के रिश्ते नातों को, अरब के अच्छे बुरे हालात को, अरब की कहावतों को, अरब की किसानों को सबसे ज्यादा जानने वाला है, इसलिए ये इसको अल्लामा कहते हैं। आपने फरमाया कि अरे छोड़ तू इनको, आज देश हम अब्बा के दूसरे करें। बताया आपने सहाबा किराम को कि तुम इसको ऐसा समझते ना कि इस शब्द को अरब के रिश्ते नाते, अरब की कहावतें और मिसालें, अरब की तारीख ज्यादा मालूम है, तुम्हें छोड़ दो इनको, हम अल्लाह की तस्करे करें। मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अभी तो रेल में लगना इस बात की तहसीर में लगने को कहते हैं कि अल्लाह हमसे क्या चाहता है, वरना अल्लाह अकबर किसी जुबान को रेल भरा दे देना ये बड़ी जिहादत है। किसी जुबान को रेल भरा दे देना बड़ी जिहादत है। अगर ये समझिए कि अरबियत इल्म है, ये तो नहीं मालूम कि मेरे रब जो सब क्या चाहता है, ये मालूम है कि किताब में क्या लिखा हुआ है। अल्लाह अकबर, और सुनो बात, अरबियत का जानना इल्म नहीं है, इसका जानना इल्म है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। आज उम्मत में इसकी तहसीर का तकाजा, इसकी तहसीर की रगबत वो खत्म हो गई है। जुबान जुबान जानना इल्म नहीं है, ये जानना इल्म है कि हमारा रब हमसे इस वक्त इस हाजी क्या चाहता है। ये समझ गए कि इस बात तहकीक में लग रहा है, इसमें लगना है कि हमारा रब हमसे क्या चाहता है, वरना और जो हजरत ये बैठे हुए थे, ये बैठे हुए थे बिलाल और सुहेल ज़रूरी बिलाल हबशी, कैसी ने बताओ किया ने आपसे ये कहा कि हम ऐसे अरब हमारे भी जानने वाले, हम ज्यादा हकदार हैं नबी की मदद के और नुसरत के, क्योंकि हम अहले लोगत हैं। ये बिलाल और सुहेल ये क्या मदद करेंगे नबी के दीन की, जो मदद हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अहले जुबान। उमर रज़ी अल्लाह ताला कई दिन में बताऊँ की आपको पकड़ कर ले गए खिदमत में और जाके अच्छा के अर्जुल्ला ये कहा है, मैं सारी बात इस तरह सुना रहा हूँ कि किसी भी लाइन का कोई फन हासिल कर लेना दुनिया में चार दिन की जिंदगी तो इससे गुजर जाएगी, लेकिन खुदा की कसम आखिर हमेशा की कामयाबी का जो मदार है वो सिर्फ इल्म इलाही के हासिल करने पर है। इस पर मैं ये वाकयात कर रहा हूँ कि जुबान को, अरबियत को असल समझा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए दीन पर आपकी मदद करने के लिए पकड़ कर ले आए, कई दिन ने बता दिया जिसने ये बात कही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर शदीद गुस्सा आया कि तो कहा कि अरबी अरबियत ज्यादा हकदार है नबी की मदद। आपने आपको खुतबा दिया, आप इतने गुस्से में थे, सहाबा जमा हो गए, आपने फरमाया कि यह अरबियत न तुम्हारी माँ है न तुम्हारा बाप, जिसे तुम फख्र करो। ये सिर्फ जुबान है अरबी जुबान, میں ایک بار آباد ہوں. جس کو عربی زبان آتی ہے وہ عربی کہنا چاہے. سر آپ نے فرمایا, سر تمہیں نے کہا یا رسول اللہ کی رسم کی رسم اڑا دوں. ساتھ میں کہ نہیں چاہوں کی ساتھ سیدھے جہنم کی طرف دھکا دے دے. چنانچہ کسی نے بتا دیا. اس کے بعد مدت ہوئی اور اطمینان قدر کیے گئے. یعنی یہ ساری بات صرف اس پر آتی ہے کہ کسی لغت کا سیکھ لینا یہ علم نہیں ہے. صرف خدا کے پتہ میں حیرت کرتا ہوں کہ میرا رب محمد کے لمبا عرض کے طریقے پر مجھ سے کیا چاہتا ہے. اس کی تحقیق کرنا ہر مومن کے دل میں فرض عین ہے, فرض عین ہے, فرض عین ہے. فرض کفایا بھی نہیں ہے, فرض عین ہے ہر مومن کے دل میں کہ وہ اس بات کی تحقیق کرے علماء کی مجالس کے ذریعے, ان کی مستند کتابوں کے ذریعے. یہ کہنا کہ دن ہمارا کام نہیں ہے, جہل علماء کا کام ہے, نہیں. ہر مومن کے دل میں فرض عین ہے کہ وہ علماء کی مجالس کے ذریعے, ان کی حکمت حاضری کے ذریعے, ان کی مستند نہیں دیتے تو اس کے ذمہ فرض ہے, فرض ہے کہ یہ روزانہ اپنا وقت فارغ کرے علماء کی مجالس سے استفادہ کرنے کے لیے اور ہر حال کی بات کیسے کرنے کے لیے کہ میرا رب مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب کیا جاتا ہے. اس لیے یاد رکھنا کہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. حدیث میں علم کو فرمایا گیا ہے کہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. العلم العلمان, علم فی القلب فذاك علم نافع, وعلم على اللسان فذاك حجة الله على ابن آدم. یہ علم دو قسم کا ہے, زبان کا اور دل کا. زبان کا علم یہ تو انسان کیونکہ مصیبت بنے گا قیامت میں, لیکن دل کا علم یہ ابن آدم کو نفع دے گا. دل کا علم جو ہے وہ بے شک اللہ کے خوف اور اس کے خشیے کے ساتھ ہے. جب میں نے حسن کے ساتھ فرما دیا انما یخشى اللہ من عبادی العلماء, کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہیں. اس نے ثابت کر دیا کہ علم علم وہ اللہ کے خشیے کے ساتھ ہے. آپ خود اندازہ کر لیجیے کہ دنیاوی فنون کے ساتھ اللہ کے خشیے کا تو کوئی واسطہ, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس نے ثابت کر دیا کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے. اس کے ذریعے اللہ کا خشیہ اور خوف دل میں پیدا ہو کر اللہ کی اطاعت کروائے. اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, ہمیں یہ بات اچھی طرح جاننی ہوگی کہ علم صرف وہ ہے جو ہم سے ہمارا رب چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیدا. کہ تم یہ بار بار واقعہ عمر رضی اللہ کو یاد آتا ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کس درجے کے عالم, اس امت کے مرہم, یا اللہ کی طرف سے صحیح بات دھیان کی جاتی عمر رضی اللہ تعالیٰ کو. شراب حضروں نے حرام کروائی ہے, پردہ حضروں نے نازل کروایا ہے. جس چیز کا حکم نہیں آیا تھا اس کا حکم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود تقاضا کیا کہ رسول اللہ سے پردہ نازل کروا دیجیے, شراب حرام کروا دیجیے. اس درجے کا عالم, اس امت کا مرہم. پھر لوکان آباد نبی لگانا عمر حضرت عمر رضی اللہ کا خیال ہوا کہ سب کچھ سیکھ لیا, قرآن دی, سنت دی, حدیث دی, سب کچھ. یہ بھی تو معلوم کرنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے کیا احکامات عائد کیے. چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ توریت پڑھی اور توریت پڑھ کر اس کے کچھ اور آپ روایت میں ہے کہ ہاتھ میں لے کر آپ خدمت حاضر ہوئے. آپ نے پوچھا عمر کیا ہے؟ آج کے گیا رسول اللہ, ہم نے اپنی معلومات کو اضافے کے لیے یہ پڑھا موسیٰ علیہ السلام پر اما انشاء كما تذكر وذكر سند الله سلفه اتنا غطايا اتنا غطايا اتنا غطايا کہ آپ تو غصے کے ساتھ جب پر کسی فرما ہوئے صحابہ جمع ہو گئے اسفار کس کے جد کو دیکھ کر تلواریں لے کر آ گئے جب میں کسی کو غصے میں ڈالا کیا بات سارا غصہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ نے کہ عمر جو علم اور صحیح اچھے لے کر آیا ہوں کیا ایک بھائی لیے کافی نہیں تھا کتنے دوڑے پڑی اگر آج مجھے علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے ہدایت کا سوائے میرے طریقے کے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے اور اگر تم نے اب کسی نبی کے طریقے پر عمل کیا میرے طریقے کو چھوڑ کر تم گمراہ ہو جاؤ گے میرے بزرگ دوست جو چیز علم تھی اس علیہ السلام پر نازل ہوئی اور منسوخ ہو گئی اس کو ایک عالم نے حاصل کیا اس طرف آنے جو اتنا غصہ آیا جو چیز دنیا کے فنون ہیں علم ہی نہیں ہے سرے سے اس کو ہم حاصل کریں اور علم الہی سے جاہل رہیں ایسے ایمان والوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا اس لیے یہ ارادے کرو نیتیں کرو کہ ہمیں خود اپنے اولادوں کو علم الہی پڑھوانا ہے یہی ہے ورنہ اس زمانے سب سے بڑی جہالت دنیا کے فنون کو علم قرار دینا ہے سارا زور لگ رہا ہے اس پر ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں ساری صلاحیتیں لگ رہی ہیں اس پر اور بڑی شناخت کی بات یہ ہے کہ علم سے متعلق حدیثوں کو بیان کرتے ہیں فنون حاصل کرنے کی رغبت پیدا کرنے کے واسطے اسے بڑا ظلم یہ ہے کہ حدیث سناتے ہیں وہ جس سے محض علم الہی مقصود ہے کہ علم حاصل کرنے کے لیے تین ملیاں بڑے جین جاؤ کتنے اچھی ریلوے جین جاتے ہیں اور کمیٹی ہم نے صحیح پر عمل کر لیا ہے نہیں میرے بزرگ دوستوں کو سارا علم قبر کے تین سوالات میں محدود ہے رب کو جاننا اپنے دین کو جاننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا آپ میں پہچان سکے گا جو 100% سب سے لے کر پیر تک آپ کے معاشرے اور آپ کے طریقے پر قائم ہوگا فرحال تو بات تھی کہ قبر میں زبان یقین بن چلے گی معلومات بننی چلے گی سب ہم چکے کہ قبر میں زبان یقین بن چلے گی کہ معلومات دیتی ہے نا دین کی وہ بھی کہہ دے گا ہاں ہاں لہٰذا میں نہیں جانتا کیونکہ قبر میں زبان یقین بن چلے گی معلومات بننی چلے گی سارا علم ان تین سوالات میں سے محدود ہے رب کو جاننا اپنے دین کو جاننا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اس لیے میرے بزرگ دوست جو اس کی تحقیق کرو کہ ہمارا رب ہم جگہ کیا جانتا ہے پھر اپنے معاملات کو اپنے اخلاق کو اپنے معاشرے کو نبوت کی تعریف پر لاؤ کیونکہ علم برائے علم نہیں ہے علم تو برائے عمل ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ آئے پڑھنے کے لیے عائشہ نے پوچھا سر یہ علم تو پرچے گئے تھے اس طرح عمل ہوا یا نہیں ہوا سر یہ بتاؤ معلومات کی جانتی ہے کہ ایک حساب نہیں ہوگا قیامت میں قیامت کا حساب عمل کا ہے کہیں بتاؤ کیا کر کے آئے ہو اس کی علم سے اللہ مقصود ہے کہ علم سے اللہ کی اطاعت مقصود ہے علم برائے علم نہیں ہے علم برائے عمل ہے علم برائے عمل ہے اس لیے میرے بزرگ دوستو عزیزوں اپنی عبادات کو اپنے معاملات کو اپنے اخلاق اور معاشرے کو علم پر لاؤ کیوں اس لیے کہ اسلام اس کے بغیر پیش نہیں کیا جا سکتا اسلام وہ یہ اسلام والا اسلام بنیاد پانچ چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر نہیں ہے بلکہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں. پانچ کی اسلام کی بنیاد ہے. پانچ کی اسلام کی بنیاد ہے. پانچ اسلام کی بنیاد ہے. گواہی دینا سر بلا رہے دن بار بہت چار فرائے. یہ اسلام کی بنیاد ہے. اس پر اسلام کی تعمیر ہے. اس پر اسلام کی عمارت ہے. عمارت بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی اور بنیاد بغیر عمارت کے کسی کام نہیں آ سکتی. کہ بنیاد بنا کر چھوڑ دیا عمارت کا قائم کرے یا عمارت قائم کر لے اس کی بنیاد نہ ڈالے. کہ فرائض کے بغیر معاملات اخلاق اور معاشرہ میرے مختلف دوستوں اچھے معاملات کے اچھے معاشرے کے اچھے اخلاق کے غیر مسلم بھی بہت مل جائیں گے. لیکن وہ سنت والا معاشرہ اور معاملات اور اخلاق وہی فرائض کے بغیر قائم نہیں ہوں گے. یہ فرائض اسلام کی بنیادیں ہیں. یہ ہمارا بنیاد اسلام والا ہم سے اس پر اتفاق کر دیا جائے کہ ہاں ہم بنیادیں قائم کرتے ہیں لیکن لباس میں شکل میں معاشرے میں اور معاملات میں غیروں کے طریقوں پر کہ اس میں تو میں کیا عرض کروں کہ بہت ممکن ہے کہ عبادات وہ دے اڑے جن کے معاملات میں حقوق مارے گئے ہیں. بات یقینی ہے. یہ بات یقینی ہے کہ معاملات میں جن کے حقوق مارے جائیں گے ایسے ہم مارنے والے اونچی اونچی عبادتیں قیامت میں دوسروں کی اس طرح سپرد کر دیں گے کوئی آپ اسی کے لیے کی رہے گی. ایسے ہاتھ اس کو جانے میں ڈال دیا جائے گا جو عبادتیں کرتا ہوا دوسرے کو حقوق مار کر لے گیا ہے. یہ بہت ڈرنے کی بات ہے. اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے. پھر وہ عمارت کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کرے میرا دائرہ اللہ گواہی دینا نماز قائم کرنا زکات ادا کرنا رمضان کے روزے رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا. یہ پانچ اسلام کی بنیادیں ہیں. اسلام جو پیش کیا جائے گا وہ معاملات اخلاق اور معاشرے سے پیش کیا جائے گا. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کے معاملات آپ کے اخلاق اور معاشرہ یہ غیروں کو اسلام کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا تھا. مجبور یہ غیروں کو اسلام کی طرف آنے پر مجبور کر دیتا تھا. اس لیے کہ آپ کے معاملات اور آپ کے اخلاق اور معاشرے نے امت بنائی ہے. امت بنتی ہی اسی سے ہے. کسی دیش میں قومیت کی بنیاد پر یا زبان کی بنیاد پر یہ برادری اور قوم کی بنیاد پر ہوتے ہیں اس سے امت کبھی نہیں بنا سکتے. امت تو بنتی ہی اسی بنیاد پر ہے. امت کے بننے کی بنیادی جو چیزیں ہیں معاملات اخلاق اور معاشرہ یہی امت کے بننے کی بنیاد ہے. کہ آپ نے عمل سے سکھایا کہ اسلام کے اندر یہ فراغ تو لوگ باقی کی تنگی سے اسلام کی فراغت کی طرف نکل آئے. باقی کی تنگی سے اسلام کی فراغت کی طرف نکل آئے گا. لیکن اگر اسلام اس کی فرائض ہو اور معاملات اس سے بدل ہو جائے تو ایسے لوگ امت کی ہدایت کا ذریعہ نہیں بنا کرتے. واقعہ لکھا ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھگڑا ابھی امید خلافت کے زمانے کی بات ہے. علی کا جھگڑا ایک یہودی سے کہ ایک یہودی بازار میں زیرہ دیکھ رہا تھا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیرہ دیکھ کر پہچان فرمایا کہ یہ زیرہ میری ہے. یہودی نے کہا یہ زیرہ میری ہے آپ کی نہیں ہے. ایک سارے مسلمانوں کا امیر امیر المؤمنین علی بن فاروق رضی اللہ عنہ, اور ایک طرف وہ یہودی جس کو دب کر اور باندھ کر چلنا ہے, جھگڑے دونوں کے درمیان پیش ہوا جھگڑا عدالت میں, اور عدالت کا جج شریح, وہ عدالت کا جج وہ بھی جج تھا جس کو خود ہٹائی نے جج بنایا تھا, ہٹائی کا اپنا بنایا ہوا جج, جواب ہے وہ اوپر سے نیچے تک امت کے سارے طبقات کو غور کرنا چاہیے کہ اسلام کس طرح پیش کیا جاتا تھا. اسلام کو مشاہدے کا نام ہے نا, مطالعے کا نام تو نہیں ہے. چنانچہ دونوں جھگڑا لے کر عدالت میں داخل ہوئے تو شرح قاضی نے کو دیکھ کر کھڑا ہو گیا, حضرت آپ یہاں سنائی کا حکم ہے. قاضی رضی اللہ تعالیٰ نے کو بٹھایا جج نے حق کی کرسی پر, اور کچھ نیچے پہ تھا یہودی کے ساتھ قاضی, اور نیچے بیٹھ کے پوچھا کیا حکم ہے, یہودی کا حصہ ہوگا کیونکہ یہاں کام کر دیا, ان کا بنایا ہوا قاضی ہے خیری قاضی, ان کے لیے سیٹ چھوڑ کر نیچے بیٹھا ہوا ہے, عدالت کی کرسی پر حضرت کو بٹھایا ہوا ہے, یہاں سے دیکھیے کیا ہوا, چھوڑ تو ان کی ذرا ان کے حوالے کر رہے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ذرا نہیں ہے آج میں گواہ, آپ سر یہ فرمایا کہ میرا بیٹا گواہی دے گا حسن, میرا بیٹا ہے وہ گواہی دے گا کہ نہیں, باپ کے باپ باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں ہے, آپ گواہ سے لائیے پھر تم جانتے نہیں کہ حسن جنت کے جوانوں کا سردار کسی, ہاں خوشی بات ہے, لیکن ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں معتبر نہیں, آج اس کی جگہ دوسرا گوارا ذرا اس کے حق میں ہے. تو قاضی نے فیصلہ کیا پہلے امید ذرا تو آپ کو نہیں مل سکتی, ذرا تو سیکھیے, ذرا تو سیکھیے, ذرا فیصلہ کیا ہوا, یہودی کے حق میں یہی فیصلہ ہوا, یہودی نے ذرا فوراً انتری کو پیش کی, تو میری یہ ذرا بےشک آتی ہے, یہ ذرا آتی ہے, آپ نے مجھ سے گری تھی میں نے اٹھا لی تھی, یہ ذرا آتی ہے, میں صرف کہنا چاہتا تھا کہ نبوت کے احسان کیا ہیں, اور میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں گواہی دیتا ہوں کہ ہم بہت اس طرح کوئی راج کے لائق نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں, یہ کہہ کر فوراً گلستان میں داخل ہوا, ذرا آپ کے حوالے کی, حضرت فرمایا آپ کی طرح کی ہڈیا ہے اس کو سوائے سے گھوڑا دیا, اور روایت میں ہے کہ 700 درہم اسی وقت ہڈیے میں دیے کہ یہ ہڈیا لو یہ گھوڑا لو, بس آج یہ کرنا ہے کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے, تو سارا اسلام پیش کرنا ہے. حضرت کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن سارا نے کہنا چاہا تھا کہ آپ نبی ہیں یا نہیں ہیں, آپ کی نبوت کو پرکھنے کے لیے جاننے کے لیے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں, آپ کی طرف دیکھیے سمجھیے کہ آپ نبی ہیں, لیکن ایک ایسی علامت جو آپ کے ساتھ معاملہ کیے بغیر اور آپ کے ساتھ سیاسی کیے بغیر معلوم نہ ہوتی, تیری میرے دادا نے آپ کو مار پیش کیا, اب کچھ دیا قرض کے طور پر, آپ نے مطالبہ نہیں کیا تھا, خود مار پیش کیا سورا دیا, اور ایک مدت کے ہوئی کہ اتنے مدت کے بعد Velhasılâ ben tecrübe abi ne diye geçtim birkaç sebe seni. Tabi bu kalp ki vakti ki müddetle 3 gün vakti ki kalp gelayı ki müddetle 3 gün vakti ki işte pehle ki dediğime sana ne vakti mi abi bir var kadar ki और बड़े सख्त रहिए से बात और ये कहा कि तुम परेशियों का काम यही है कि तुम जान बदल करते हो अदायगी में और आपके साथ रहकर मुझे इसका पूरा पूरा तजर्बा हो गया है नमर रही अल्लाह ताला सब गुस्से में थे और इसके क्या अर्थ था क्या नतीजे मैं इस यहूदी की गर्दन उड़ा दूं आप इस लड़की कर रहा है मैं कहने अमर तुम्हें ये नहीं करना चाहिए तुम्हें ये चाहिए था کہ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اس کا حق ادا کر دوں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ مطالبہ شریعت سے کرے بس تم نے یہ کیا کیا کہ اس کو قتل کرنے کی دھمکی دے دی اب عمر ان کو لے جاؤ ان کو ان کا حق بچتا ہے کرنے کا وہ دو اور یہ سات کھجوریں ان کو زیادہ دینا یہ سات کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ یہ سکھایا تھا کہ ہمارے یہاں احسان کا بدلنا احسان نہیں ہے ہمارے یہاں احسان کا بدلنا احسان نہیں ہے بلکہ ہمارے یہاں اذیت کے بدلے میں احسان اسلام تعلیم دینا چاہتے ہو اور غیروں کو بتانا چاہتے ہو کہ اسلام کیا ہے تو تمہیں اذیت کے مقابلے میں اذیت کے مقابلے میں احسان کرنا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح منافقین کو لے کر چلے ہیں اللہ اکبر وہ بھی باللہ ما رسول اللہ احد کہ جو اذیت آپ کو دی گئی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے آپ نیا عمر کو لے جاؤ اور ان کو 30 ساتھ جنہیں زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کو دھمکایا تھا اور تلوار سے قتل کرنے کا دھمکی دی تھی اتنی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ اس زیادتی کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 30 ساتھ جنہیں زیادہ دوں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کم دینا کیونکہ اسے ہمارے ساتھ کیا ہے کل تمہیں لے گئے اور لے جا کے وہاں ان کو ان کی کھجوریں حوالے کی اور بیس سال کی جڑے زیادہ تھی لیکن میں سارا نے کہا عمر یہ 20 سال جڑے زیادہ کی تھی میرا آپ کو برا ہو گیا کہ یہ زیادہ اس لیے ہے کہ میں نے آپ کے دروازے دھمکی دی تھی قتل کرنے کی اس سے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کو 20 سال کی جڑے زیادہ تھے لیکن میں سارا نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہوئے حضرت عمر نے پوچھا کہ دیکھ تم نے عالی ہوتے ہوئے کہ میری حرکت نہیں کیا اللہ نبی کے ساتھ حج کیا کہ عمر میں تو اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بے شک اللہ کے نبی ہیں مگر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اندر صبر اور تحمل اتنا زیادہ اس سے بھی زیادہ ہوگا کتنی زیادتی اور جہالت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے گا میں نے اس صفت کو دیکھنے کے لیے یہ زیادتی کی ہے آپ کے ساتھ میں اس کے بغیر مجھے نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں یا نہیں میرے بزرگ دوست آتی تو صرف اسلام اس کا نام نہیں ہے کہ ہم نے شہر اپنے آباد کے سمجھے بلکہ معاملات اخلاق اور معاشرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم ہے جس سے امت اسلام میں داخل ہوتی ہے اور جو اسلام میں داخل ہے ان کی تربیت ہوتی ہے اس لیے سب سے بڑی حکمت اکرام ہے سب سے بڑی حکمت اکرام ہے جو قرآن نے مولا حسنہ سے پہلے رکھی ہے خود اجازت ربک بالحکمہ بالمعجز الحسنہ تو موضع حسنہ یہ حکمت کے بعد ہے کہ سب سے بڑا سب سے پہلے حکمت ہے اور سب سے بڑی حکمت اکرام ہے. اور یاد رکھنا کہ اس کام کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ دین کے کسی کام اور دین کے کسی شعبے اور دین کی کسی محنت کا انکار نہ کرنا, اس کی حاجیت پر کا نہ سمجھنا, یہ اس کام کی سب سے بڑی حکمت ہے. کہ دین کے کسی شعبے اور دین کے کسی کام کا استحباب اس کو ہلکا سمجھنا, یہ اس کام کی حکمت کے عین خلاف ہے. وہ پوچھے کہ سب سے بڑی حکمت کیا ہے, تو میں ایسی کسی بڑی حکمت کوئی نہیں ہے کہ دین کے کسی شعبے کا انکار یا اس کا استحباب یا اس کی حادیت کو اپنے کام کے مقابلے میں کم سمجھنا, یہ سب سے بڑی حماقت اور حکمت کے خلاف بات ہے. یاد چلا سکے اکرام کیا ہے, انذر الناس منازلہم, کہ ہر شخص کو اس کے مطلب رکھو, یہ اکرام. یہ دیکھو کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ اس کے اہتمام کی وجہ سے صحابہ اکرام ایک دوسرے کا مقام پہچانتے تھے. امت طرح جو پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف سے ہوتا ہے. دیکھو میرے دوستوں, امت طرح جو پیدا ہوتا ہے وہ اختلاف سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے اس کام میں اکرام کے ذریعے جو تربیت ہوگی, اس کام میں اکرام کے ذریعے جو تربیت ہوگی وہ اکرام کے مجاہدے سے ہوگی. اور اکرام کا مجاہدہ جب ہوگا, جب اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنے کا مزاج بنے. میں بہت ضروری بات کر رہا ہوں. ہماری نفر حرکت میں طبقاتی کام کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم امت جو شکل ہمارے رسی میں جڑنے کی ہے, خدا کی شکل یہی شکل ہمارے سارے عالم میں پھرنے کی ہے. جو شکل ایمان والوں کے رسی میں جڑنے کی ہے کہ مسیح میں ایک سب ہے, اس میں کالے گورے مالدار غریب عالم جاہل غریب فقیر کس کے سب میں ہیں, ادا سب کے لیے ہوئی ہے. سطح ون کی یہ فضائل سب کے لیے ہے. اس لیے بات یاد رکھنا کہ اس کام سے طبقاتی جوڑ اور طبقاتی خروج کا کوئی تصور نہیں ہے, کیونکہ اس کام کا مقصد امت کو ساری ان نسبتوں سے نکالنا ہے جو نسبتیں باطل ہیں. امت کو باطل نسبتوں سے نکالنا ہے. اگر نفر حرکت انہی نسبتوں کے ساتھ ہوتی رہی تو امت کی خوریزی ختم نہیں ہوگی, باوجود ذکر کے, عبادت کے, تلاوت کے, ہمارے صالحہ کے باوجود امت کی خوریزی ختم نہیں ہوگی اگر امت اس راستے میں بھی طبقاتی طور پر چلتی رہی. میں بہت ہی ضروری بات عرض کر رہا ہوں. ہر پرانے کو نائے کے ساتھ, ہر مالدار کو غریب کے ساتھ اس طرح چھوٹا بن کر جڑ کر بیٹھ جانا چاہیے کہ اے اللہ تو جو مدد نصرتیں اور رحمتیں اس پر نازل کریں وہ مجھ پر بھی آ جائیں. یہ صحابہ کا مزاج تھا. اس لیے میں پھر عرض کرتا ہوں کہ ہمارے کام میں طبقاتی نقل و حرکت کا کوئی تصور نہیں ہے. ہم سے ایک ملک والوں نے مطالبہ کیا کہ کوکن برادری کی جماعت بھیج دو تاکہ وہ کوکن برادری میں کام کرے. تو مجھے اتنی حیرت ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی کہ اگر یہ کام برادری اور رنگ کی بنیاد پر ہو گیا تو اس کے بعد پھر کون سا کام ہے جو امت کو جمع کرتے ہیں؟ میں کہا پھل سے بھیجیں گے کہ بھی جماعت, کیونکہ اس کام سے امت بنانا مقصود ہے, طبقہ بنانا مقصود نہیں ہے. امت تو طبقات میں بچے گی نا, یہ تاجروں کا طبقہ ہے, یہ زمینداروں کا طبقہ ہے, یہ پروفیسروں کا طبقہ ہے, یہ طلبا کا طبقہ ہے, ایمانداروں کا طبقہ ہے. اپنے آپ کو طبقہ سمجھنا یہی امت کی موت ہے. اپنے آپ کو طبقہ سمجھنا یہی امت کی موت ہے. اب سمجھتے تھے اگر تمہاری دعائیں اور تمہاری عبادتیں اور تمہارا ذکر و تلاوت ہر تک پہنچ جائے لیکن امت بنانا ہو تو اللہ کی طرف سے کوئی مدد حاصل نہیں ہوگی, چاہے دعائیں ہر حد تک پہنچ جائیں. اسے میرے پیر ایک بات حد کر رہا تھا کہ اجنبی سے اجنبی ایمان والے کے ساتھ نکلنا اس راستے میں یہ اقرار کی بند ہے. اس لیے آپ نے فرمایا آج صحابی سے جن کا نام تھا اکثر جو جون, فرمایا یا اکثر خوب گما یہ قوم کہ اکثر اپنے قوم کے اداروں کے ساتھ نکلے باشرا سے اسے تمہارے اخلاق اچھے ہو جانے. یاد رکھو کہ ہمارے یہاں تقفات جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے, نئے الگ ہوں پرانے الگ ہوں, نہیں, اختلاط کی ہی سفارت منتقل ہوتی ہے. اختلاط پر امت بنانے اس کام سے مقصود ہے, امت کو مجتمع کرنا ہے, بس امت طبقہ سے بٹی ہوئی ہے. وہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اجنبی آدمی کے ساتھ احسان کرو اور اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو. ہماری گتی اٹھی ہوئی ہے, ہم اپنوں کے ساتھ اپنوں پر احسان کرتے ہیں اور اجنبی لوگوں پر سیکھنا معاملہ کرتے ہیں. یہ ہماری تکلیف اٹھی ہوئی ہے. میں نے دیکھا ایک صاحب دکان پر بیٹھا ہوا تھا, میں کسی ضرورت سے گیا تو اس کی دکان پر ایک صاحب آئے. آج پوچھا یہ کپڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ کپڑا 100 روپے میٹر یا 200 روپے بتایا کہ اس سے کم نہیں. میں کبھی کچھ کم کر دوں کہ نہیں, ایک دم اس سے کم نہیں ہوگا. بہت کام ہوتا ہے. اتنے میں دوسرا آدمی آیا میرے بیٹے بیٹھے, اس نے کہا بچے اسی کپڑے کو پوچھا کبھی یہ کپڑا کتنا میٹر ہے؟ اسے دیکھا تو آپ کو وہ ہے نا, آپ کا ہمارے ساتھ سیدھا لگا تھا. ہاں ہاں ہاں ہاں سب سلام کیا, پھر کر کے پوچھی کئی طرح سے کہنے لگے کہ آپ سے جو چاہیں گے آپ کے 100 روپے 100 روپے بھی کوئی ہے. مجھے اتنی حیرت ہوئی, میں نے کہا یہ ہے وہ اصل وجہ جس سے امت نہیں بن رہی ہے. جن کے ساتھ معاملہ کرنا تھا ان سے احسان کیا, جن کا احسان کرنا تھا ان کے ساتھ معاملہ کیا. کیونکہ معاملہ کیے جاتے ہیں تعلقات کو باقی رکھنے کے لیے, احسان کیے جاتے ہیں تعلقات قائم کرنے کے لیے. اسے کہتے ہیں اپنوں کے ساتھ معاملہ کرو, اجنبی کے ساتھ احسان کرو. ورنہ میرے دوست عزیزوں حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. جان پہچان کے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے. ہر ایک کو سلام کرو, ہر ہفتہ مطلب جس کو جانتے اسی بھی کرو, اسے نہیں جانتے اسی بھی کرو. صحابہ کا مزاج تھا کہ اختلاط کا مزاج بنایا کہ پرانے نئے لوگوں کے ساتھ چلتے تھے اور ان کی ریاستی کو برداشت کرتے تھے, جس سے پرانوں کو ترقی ہوتی تھی اور نئے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. وائر جو فکر آئے اس طرف سے ڈبا ہے فلم میں ان کے آنے سے پہلے ہی صحابہ کو ہدایا کی کہ دیکھو شہزادے آ رہے ہیں, ان کے کام کرنا ہے. نظر آئے اس طرف سے ڈبا سے ان کو معاویہ کے حوالے کیا. معاویہ سب سے زیادہ فقیر اور سب سے زیادہ تنگر تھے, کتنے فقیر کے پہلے کو جیتے بھی نہیں جائیں گے. بس میں معاویہ کیا ان کو جیت دکھ رہا ہوں. شہزادے بہت حضر ہماری کہ معاویہ وہ لے کے چلے ان کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چل رہے تھے سخت گرمی میں تپتی ہوئی زمین پر, اور بہت حضر اپنے شاہی گھوڑے پر سوار تھے, شاہی جوتے پہنے ہوئے تھے. حضرت واحد نے کہا, حضرت معاویہ نے حج کیا تو فرمایا کہ واحد تم تو گھوڑے پہ سوار ہو جسے ہمیں دے دو, ہمارے پیٹ چل رہے پتھروں پر. تو واحد نظر نے کہا کہ مناسب نہیں ہے کہ ایک فقیر جیسے پہنے آگے جبردست کر دیا. پھر آگے چلے, پھر کہا کہ جمع ہمیں اپنے ساتھ سوار کر لو گھوڑے پر, کہ جائیں گے کہ ایک فقیر باسی کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہے. یہ چلیے برداشت کر دیا, تو نیا ساتھی ہے اکرام کرو. اللہ کی شان وہاں یہ رضی اللہ تعالیٰ ابھی امین ہو گئے, چاہے بچ کے لیجیے پہننے کو وہ کو تب مل گیا خلافت کا. اور میں ایک حضر آئے آج کی غلط طرح کی کہ میں چلا سکتا ہوں. بتاؤ کہ میری تمہارا اونٹ تمہاری تمہارا گھوڑا بہتر تھا کہ میرا سب بہتر ہے. تو آئے حضر نماز میں کہ ہم جانتے نہیں تھے اسلام کا, تو نئے نئے آئے تھے. تو میری یاد یہ ہے کہ اس اختلاط سے اکرام کی بند ہوتی ہے, کیونکہ جانے والے اکرام جو لوگ کسی احسان کے بدلے میں کر لیتے ہیں, لیکن اصل جو اکرام کی مشق ہوتی ہے وہ تو میرے دوست کو حمیدو اجنبی آدمی کا اکرام کرنے سے اکرام کی مشق ہوتی ہے. اسی وجہ رحمت اللہ علیہ وسلم نے طبقاتی مزاج نہیں بنایا تھا بلکہ آپ نے امت بنائی, آپ نے امت بنائی. مشرقین جو ایسا ہے مشرقین نے مطالبہ کیا کہ ہمارا ایک الگ حلقہ ہونا چاہیے, کیونکہ ہم ان صہیب اور براج اور سلمان کے ساتھ جیسا پسند نہیں کرتے. اول تو یہ فقرا ہیں, اور اگر پیٹ بھی جانے تھے ان کے قبر میں سے بدبو آتی ہے, ہمیں جیسا جیسا پسند نہیں ہے. آپ ہمارے لیے الگ انتظام کیجیے, کوئی وقت یہ کر دیجیے جس میں ہمارا روزائے مشرقین کا ایک حلقہ ہوا کرے. اللہ سے لمبا صرف کو یہ بات پسند آ گئی. فرمایا کہ اچھی بات ہے, ایک وقت تمہارے لیے طے کر دیتے ہیں جس میں صرف تم سے بات کریں گے اور کسی سے نہیں کریں گے. یہ ہو گیا آپ مایا علی رضی اللہ عنہ کہ علی لکھو معاہدہ لکھو, تو لکھ گئے باقاعدہ تحریر کہ یہ وقت ان سے ملاقات کا ہے, اس وقت میں کتنے ہمارے صحابہ ہیں, سہیل ہے اور بلال ہے اور سلمان ہے اور افضل میں مختوم ہے, یہ صحابہ سے آس پاس بخرا ہے صحابہ ساری سفید یہ سوچا ہے. میں آئے اور انہوں نے بات شروع کی. تھوڑی دیر کے بعد اچھی طرح میں نومے نسوں نازی نے صحابی انہوں نے دروازے سے آگے شور بچایا, زور سے بولے اللہ زور سے بولتا ہی ہے, وہیں سے آواز دے کر کہا اچھی یا رسول اللہ نے مہانا مکبا کہ اللہ کا نہیں جو اللہ آپ کو چھپایا مجھے بھی سکھائیے. آپ کو امتحان سے ناگواری ہوئی, آپ کیونکہ آپ نے فرما دیا تھا کہ جس وقت میں آئے تو میں سے کوئی نہ آئے, آپ کو سخت ناگواری اور آپ کی پریشانی پر سر پڑ گئے امتحان سے کہ میں تو ان سے بات کر رہا ہوں تم کیوں آ گئے. کیونکہ بھائی بعد میں سب ہمارا خیال ہونے لگتا ہے کہ خواب سے کو کسی طرح قابو میں کر لو تو پھر نیچے والے تو خود ہی آ جائیں گے. دین کے کوئی آ سکتا ہے ایک بات, اللہ کی جو مدد کرتا مرتوں پر غربا پر فقرا پر نازل ہوتی ہے وہ حواس پر مالداروں پر اور بدر بھائی سے دیکھا عائشہ مالداروں سے بچ کے رہیے, مالداروں سے بچ کے رہیے. جو کچھ ہے صرف وہ دیجیے دعا بھائی کہ مجھے کرتا کچھ لوگوں میں تلاش کیا کرو, میں وہاں سے دوں گا. حدیث ہے جو کچھ ہے کہ بیمار ہوا تو میں میری حاضری کی اور میں نگر ہوں تو مجھے کپڑے نہیں پہنا ہے. ہم وہاں فرما رہے کیا تھا آپ, آپ تو سب کو جانے والے, آپ تو سب کو پہنانے والے. نہیں, اگر جو فلا غریب کو پہنا تھا, اگر فلا فلا لڑکے کو پہنا تھا تو بھی اس کے پاس پاتا, تو میں اس کے ساتھ پاتا. چلا سے مشرقین کا حلقہ شروع ہوا, ادھر جلال المکتوم نے آگے شور بچایا, آپ کو سب ناگواری ہوئی کہ بھائی خواص سے جوڑ ہو رہا تھا. ادھر تو مکتوم آئے اور ادھر جبرائیل علیہ السلام وہ ہوا سے لے کے نازل ہو گئے. آپ پریشانی بھر آ گئے ایک نادرا کے آنے سے, کس کی گھر چاہتا ہے رحمت کے ساتھ. جس کو آپ کے بات سے نفع ہونے والا ہے رحمت کے ساتھ آ رہا ہوں, اس سے تو آپ کو کارروائی ہوگی. اور جن کی استغنا ہے فوراً بلوایا, ابھی کہاں ہے وہ کاغذ ہار دو, ہمارے کپڑے میں آئے تھے, آپ کو حکم دیا گیا مست نقطہ کا معاہدہ دینا یہ دونوں رب ہوں پھر خدا جبرا جی ریزو نہ بچا خدا داد رائنا کہان ہوں. حکم دیا گیا کہ آپ جمع دینے کے اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان جو صبح شام جس رات اللہ کی خوشنسی میں اس کے رضا والے کاموں میں اس کے رضا کے رشتے میں لگے رہتے ہیں. جو اختلاط سے صفات مستقل ہوتی ہے, اختلاط صفات مستقل ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری بات اس طرح کر رہا ہائے ہائے کہ ہم شہروں سے لے کر چار چار مہینے تک نئے نئے ساتھیوں کو تیار نہیں کرتے, ایسی ذاتی نسبتیں اور تعلقات قائم ہو جاتے ہیں جو کام کو کام کا محدود ہونا خبر کیا ہے, کام کا محدود ہونا یہ ہے کہ کام کرنے والوں کے درمیان کام رہ جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ کی دعوت ہے. دعوت کی سب سے بڑی چیز ربوبیت ہے, سب سے بڑی چیز ربوبیت ہے. دعوت آج کسی انسان کا درجہ سے کم نہیں سمجھتے کہ آپ کی دعوت ہے. آپ نے سفر ہجرت میں وہ راستے اختیار کیا جس میں دو خطرناک ڈاکو رہتے تھے. صاحب نے حج کیا کہ یار دنیا یہ راستہ تو ہے مگر اس میں دو خطرناک ڈاکو ہیں, تو میں ہمیں ڈاکو کے راستے سے لے چلو, ہم ان کو دعوت دیں گے. ہاں تو مجھے ان کو دعوت دی, وہ دونوں وہیں شام میں داخل ہوئے. آپ کا نام بدلا اور ان کا مدینہ منورہ آنے کا حکم فرمایا. آپ نے امت بنائی. دعوت سے امت بنتی ہے کہ دعوت میں ربوبیت ہو, اپنے اپنے جاننے والوں تک بات کا پہنچا دینا اس میں سہولت کی نظر آتی ہے, اور اس میں ایک ذاتی یعنی ایک مناسبت کی نفس ہوتی ہے. نئے سے نئے آج کو دعوت دیا کرو, کیونکہ امت کے ہر فرد کو دعوت پر لانا ہے. طبقے کا شور, طبقات کا اور زبان کا اور رنگ کا تو سوال ہی ختم ہو گیا. کس طرح آپ امت بنا دیتے ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابہ کے جناب دیکھتے ہوئے تھے آپ, آپ نے فرمایا ابھی جنت آج سے ظاہر ہونے والا ہے, ابھی جنت آج ظاہر ہونے والا ہے. صحابہ انتظار تھے کہ کون سب تھے وہ جس کے آنے سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ جنت آج آ رہا ہے. جناب हजरत शाह ने किया था बता रहा है इधर आए जाते हुए फरमाया कि आज जन्नत ही है। अगला दिन हुआ वही वक्त हुआ फिर आपने फरमाया कि अभी जन्नत अंदर होने वाला है फिर यही सहा किसी के लिए सफे नजर आए। तीसरा दिन हुआ फिर ये फरमाया कि अभी जन्नत अंदर होने वाला है। हजरत यहाँ पे फरमाते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे चला और मैंने जाकर उनसे ये कहा कि मेरे अपने घर में घर वालों से लड़ाई हो गई है, मैं आपके साथ इस रात आपके घर में ठहरना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत दे दें तो यहाँ आ जाओ। मकसद ये था कि इनकी रात की इबादत, इनकी तहज्जुद, इनकी तिलावत, इनकी रियासत, इनका ताल्लुक पाऊंगा, इनके दिल कैसे देखूंगा ताकि मेरी वो अमल करूँ जो ये करते हैं। मैंने ये किया कि घर वालों से लड़ाई हो गई है, तीन दिन में आपसे पछताना चाहता हूँ अगर आप जाते थे। अब्दुल्लाह इब्न आस इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं तीन रात के घर में रहा, मैंने उनको सारी रात सोते हुए देखा। ईशा के बाद सोए तो फजर की नमाज के लिए उठे, कोई तहज्जुद, कोई रात को तिलावत, कोई जिक्र, कोई अमल उन्होंने नहीं किया। यहाँ तक कि मैं समझ गया था कि आदमी इकट्ठा करा तो कुछ नहीं है बल्कि मेरे दिल में उनके अमल की हिफाजत पैदा हो गई थी। इकट्ठे कराते कुछ नहीं है, फिर आखिर जिंदगी आदमी क्यों है ये? तो फरमाते हैं कि मैं बस उनके अमल को हकीर समझ ही बैठा था कि मैंने उनसे पूछ लिया क्योंकि मैं तो आपको जिन्हें प्याज सुनकर आया था आपके पास, क्योंकि अल्लाह कहें जिससे नमाज तीन दिन से आपके बारे में हमारे थे कि आज से नदी है, मैंने तो आपको रात रुपये अमल करते हुए नहीं देखा। हमारे लिए है कि अगर अल्लाह ने किसी मुसलमान को किसी खैर से नवाजा है तो मुझे उससे उसकी खैर पर हसद नहीं है। अब्दुल्लाह ने फरमाया बस यही वो सिफत है जिसने आपको जिंदगी बनाया हुआ है और हमारे अंदर शिका कर रहे हैं। मेरे बुजुर्ग दोस्तों अजीजों, मैं कैसे अर्ज करूं, हसद काम करने वालों को एक दूसरे का मुकाबला तो बना देती है, माल नहीं बना देती। ये एक ऐसी बीमारी है जो एक दूसरे का मुकाबला बना देती है, माल नहीं बना देती। अपने सहाबा के जो फजाइल बयान करते थे तो सहाबा में तकाजा होता था अपने आप को उनके साथ करने का। चुनाचे ने यमन तलवार निकाली, बड़ी अमदा तलवार, फरमाया इस तलवार को कौन लेगा? तो जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हुए, फरमाया तलवार मुझे दे। फिर फरमाया इस तलवार को कौन लेगा? अरे दोनों खड़े हुए, दोनों पुराने, दोनों बड़े, सुबह रजी अल्लाह है, दोनों रजी अल्लाह है, दोनों खड़े, दोनों को नहीं। फिर फरमाया तीसरी मरतबा इस तलवार को कौन लेगा जो इसका हम पता करे? तो अब तो जाना एक आम आज खड़े हुए और तलवार आपने उसको दे दी। पानी सवाल नहीं था कि कौन सीनियर है, कौन जूनियर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है, वहां ये बात नहीं थी। अल्लाह अकबर, मत दिया अजमेर दिया था, यह फैसला हुआ लोगों के लाभ के हम बड़ों के होते हुए इसको छोटे को क्यों दिए तलवार? अब तो जाना रजिया बाहू दादा उस तलवार को लेकर निकले, रिवायत में इतना पड़ी हाँ मैं मुश्रिकीन कि उस तलवार से मुश्रिकीन की तरह खोपड़ी उड़ाई कि जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे पीछे चल रहे थे देखते हुए और देख के फरमाने लगे कि अल्लाह जानते हैं, अल्लाह के रसूल ज्यादा जानते हैं किससे क्या काम देना है। हम समझ लिए कि हम पुराने हैं और हम ज्यादा हमदार हैं इस तलवार के, लेकिन देख के फरमाया जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह रसूल आलम کہ اللہ جہاں سے اللہ سے جانتے ہیں کہ کون سا کام کسے لینا ہے. میرے بزرگ دوستو عزیزوں, اکرام کی جو مشق ہوتی ہے وہ پپڑی صاحب ڈالے کے گناہگار سے گناہگار سلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. ہمارے جیسا رفتار نے کم محفوظ ہے اور سمجھتے کہ گناہگار سے گناہگار سلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو. اکرام اکرام کی تھوڑی اکرام ہے کہ گرا سائی پکڑا جائے چائے کا سب تھما دیا. اکرام اس کو نہیں کہتے. اکرام کہتے ہیں ہر شخص کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے جس کا وہ حقدار ہے. دیکھو اٹھا کر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے واقعات سے کہ اکرام کی تعلیم کن واقعات سے دی ہے. اکرام تو یعنی واحد کا راستہ ہے امت کے بننے کا. اس اکرام کی فرق اپنے نفس کے خلاف قدم اٹھانے سے ہوتی ہے, ورنہ جہاں نفس کا اکرام ہوگا وہاں امام علی کی اکرامی ہوگی. اس کے میرے بزرگ دوستو عزیزوں, آپ کو درگزر یعنی بےجبر کرنا, بےجبر آپ کو درگزر کرنا اس سے اکرام کی مشق ہوتی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہمیں ایمان سے لے کر عبادات معاملات اخلاق اور معاشرے یہ سب کی مشق کرنی ہے کہ اخلاق اور معاشرے کی جو مشق ہوگی اس کام کی وہ اس طرح اکرام کرنے سے ہوگی. اگر باقی وبا یہ ساری محنت و سفر حرکت ان طریقوں اور ان پابندیوں کے ساتھ سے تو خدا کی قسم امت میں دین کی بقا کا اور امت میں دین کی ترقی کا اس کے علاوہ نہ کوئی راستہ نظر نے بتایا ہے اور نہ کوئی راستہ پایا جاتا ہے. بالکل سیدھا سادہ راستہ ہے. صراط مستقیم, صراط مستقیم کس کو کہتے ہیں؟ صراط مستقیم صرف اتباع قادر کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ کسی راستے کا نام صراط مستقیم نہیں ہے. اگر ہم صرف جوہد کو صراط مستقیم سمجھتے تھے تو میں کیسے محنت کروں, ہمت نہیں ہوتی. اگر صرف جوہد کو صراط مستقیم سمجھتے تھے تو صراط مستقیم سے نہ چل جائیں. صراط مستقیم متعین کیا گیا ہے اللہ کی کامل عبادت کے ساتھ. وَأَنْ يَعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ, وَأَنْ يَعْبُدُونِ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ, إِنَّ هَذَا صِرَاطُ مُسْتَقِيمٍ فَاتَّبِعُوهُ. اطاعت اور عبادت نے صراط مستقیم ثابت کیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگو ہجرت ہجرت صرف سر کے وطن کو نہیں کہتے. ہجرت صرف سر کے وطن کا نام نہیں ہے. سر کے وطن کیوں ہے, سر کے وطن کیوں ہو رہا ہے جو یہ سر کے وطن بنیاد ہے اصل دین کی. ہجرت سر کے وطن کو نہیں کہتے. میں صراحت عرض کر رہا ہوں سر کے وطن کیوں کیا ہے. وہ سر کے وطن کرنے کی جو وجہ ہے اس کو ہجرت کہتے ہیں. ہجرت سر کے وطن کو نہیں کہتے. چلو ہندوستان چھوڑ کے پاکستان آ گئے مہاجر ہو گئے, اور یہ پاکستان چھوڑ کے امریکہ چلے گئے وہ مہاجر ہو گئے. اس کو نہیں کہتے. یہ میں کیسے سمجھاؤں, یہ ہجرت تو غیر مسلم نہیں کرتے ہیں. کہتے ہیں اس شخص کو جو ہر اس چیز سے روک پھیل لے جسے اللہ نے روکا ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں نقل کر رہا ہوں. حضرت عمر کا قول ہے المہاجر من ہجر ما نہى الله عنہ, کہ مہاجر وہ ہے جو اس چیز سے روک پھیل لے جسے اللہ نے روکا ہے اس کو مہاجی کہتے ہیں. بندہ کر کے وطن ہجرت کی ہے, صحابہ نے ہجرت کیوں کی, کس لیے کی؟ وہ وجہ ہجرت, وجہ ہجرت جو ہجرت ہے اس لیے میرے دوستوں بالکل عزیز ہو, اگر یہ باقی نقل حرکت ان طریقوں ان اصولوں ان پابندیوں کے ساتھ ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ دعوت کا کام ہو ہدایت نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے خدا کے قدم کہ سورج ہو روشنی نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا کہ دعوت اللہ کی محنت ہو اور ہدایت نہ ہو. اتنا یقین ہونا چاہیے اس کا, کیونکہ اللہ رب العزت نے دعوت میں خاصیت رکھی ہے یقین اور ماحول کے بدلنے کی. ایک صحابی صبح قوم کو دعوت دینے گئے, شام تک ساری قوم اسلام میں داخل ہوئی, نمازیں ہونے لگی با جماعت, مسجدیں بننے لگی, صبح سے شام تک صبح سے شام تک کی کاروباری ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العزت نے اس نقل و حرکت میں تاثیر رکھتی ہے کہ یقین اور ماحول کو مدد دینے والا عمل ہے. لیکن پھر میں عرض کروں گا کہ تکلیف اپنے لیے, ترغیب دوسروں کے لیے, جس طرح حضرت سے ڈبا حضرت نے فرمایا ہے لا تکن, آپ سے کہا گیا ہے, اما نے فرمایا ہے لا تکن رفی دانا سے کہا ہے کہ نبی جی اپنے آپ کو مقدر کیجیے, دوسروں کو ترغیب دیجیے, تکلیف اپنے لیے, ترغیب دوسروں کے لیے. آپ کی عبادت, آپ کا مجاہدہ, آپ کا فقر و فاقہ, آپ کا صحابہ سے آگے بڑھ کر دشمن کا مقابلہ کرنا, صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ کی آل لیا کرتے تھے, حفاظت کے لیے آپ سے بڑھ کر شجاع اور آپ سے بڑھ کر بہادر کوئی نہیں تھا. تکلیف اپنے لیے, ترغیب دوسروں کے لیے. جب تک تکلیف اپنے لیے ہوگی اس وقت تک ترغیب مؤثر ہوگی, جب اپنے لیے تکلیف ختم ہو جائے گی تو تک ترغیب جو غیر مؤثر ہو جائے گی. کتنے لوگ ہم تو کہتے لوگ سنتے ہی نہیں, اس کے سننے کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے, خدا کی قسم اس کے سننے کا تعلق تیری اپنی ذات سے ہے. اس کے سننے کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے, اس کے سننے کا تعلق سنانے والے کی ذات سے ہے. یہ اصولی بات ہے کہ دائی کی تکلیف اٹھائے گا وہ مجھے کی ہدایت کا سبب بنے گی, یہ اصولی بات ہے. اگر یہ اس راستے کی ناگواریوں کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر یہ امت کی ہدایت کی سچی تمنا بھی رکھنے والا نہیں ہے, ورنہ جو شخص امت کی ہدایت کی سچی تمنا دل میں رکھے گا وہ اس راستے کی ہر ناگواری کو احتساب کے ساتھ برداشت کرے گا, اجر کی امید کے ساتھ برداشت کرے گا. میں حق کر رہا تھا کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر صحابی کو دعوت دینے والا بنایا تھا, کوئی کہیں صحابی کے ہاتھ میں دشمن اسلام ابو جہل ان کے بیٹے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت ہوئی ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر. ایک کشتی چلانے والے کی دعوت پر یہ بھاگے یمن کی طرف فتح مکہ کے موقع پر, اور کشتی میں سوار ہوئے یمن کی طرف چلنے کے لیے. سمندر میں طوفان آیا, کشتی الٹنے لگی, انہوں نے پوچھا کشتی والے سے کہ میرے نجات سے کیا ہوگا. کشتی والے نے کہا نجات کہ کہو اخلاص سے کلمہ نجات پا جاؤ گے. ہر شخص ہر حال میں جانتا تھا کہ نجات کا ایک ہی راستہ ہے, اسے فوری دعوت کی. اکیلے میں کی دعوت اس طرح دو کہ جو صرف اس وقت جس حال میں پتا ہوا ہے وہ اس حال سے اس کلمے کی دعوت کے ذریعے نکلے. اس امت کو ہر حال میں نجات کا راستہ اس کلمے سے یقینی طور پر بتلاؤ. سنا جی جب ڈوبنے لگے کشتی بھرنے لگی تو حضرت اکرمہ نے کہا کہ میں کیسے بچوں گا. کشتی والے نے کہا کہ کوئی اخلاص سے کرے بچ جائیں گے. ایک رمے نے کہا اخلاص سے کرنے میں کیا ہوتا ہے, کیا کہوں؟ کہے گا کہو لا الہ الا اللہ. تو ذکر میں کہنے لگے اس لا الہ الا اللہ سے بچ کر میں یمن بھاگ رہا ہوں. اگر مجھے یہ کلمہ کہنا ہوتا, اگر مجھے یہ کلمہ قبول کرنا ہوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو میں یمن کی طرف سے بھاگتا. عمومی دعوت نے اسلام سے نکلنے کے راستے بند کیے ہوئے تھے اور آمد کے راستے کھلے ہوئے تھے. میں شروع میں عرض کر دیا تھا کہ رجت کا کوئی علاج نہیں, چاہے دعوت میں بات ہے. یہ کہنا کہ رجت ہے اور کوئی ابو بکر نہیں ہے, نہیں میرے دوست بزرگ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی حفاظت کا ہر امتی کو طریقہ بتا دیا ہے کہ وہ امتی کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اس خلیفہ کی رائیت کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں نقصان ہو اور اس خلیفہ کی رائیت کہاں کی اطمینان سے ہو. یہ صرف اپنے لیے نہیں فرما کر گئے ہیں بلکہ ساری امت کے لیے فرما کر گئے ہیں کہ دین مٹ رہا ہو اور امت ہر فرد ہے نا, امت ساری امت کا نام نہیں ہے, امت ہر فرد کا نام ہے. ابراہیم کا کان امت اور کان تھا, ابراہیم کی امت ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھتے ہیں کہ امت اس کو کہتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھلائے. امت کا ترجمہ یہ کیا ہے, النبی علیہ الناس الخیر کے امت کا ترجمہ کیا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. چنانچہ کرتے والے دعوت جی حضرت اکرم واپس ہوئے, ان کی بیوی ان کو دے گئی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جا کر پیش کیا کہ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آ گئے. یہی میں عرض کر رہا تھا اس سے کہ آپ نے ہر ایمان والے ہر صحابی کو دعوت دینے والا بنایا تھا. میں پڑھ رہا تھا خطوط مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ایسا خط لکھا ہے کام کرنے والے کو, اور یہ لکھا کہ کام کرتے رہو, عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام دے دے جو نبیوں سے بھی نہ دیا ہو. اللہ میں تو حیرت میں پڑ گیا کہ حضرت کیا لکھ رہے, کہ تم کام کرتے رہو, عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام دے دے جو نبیوں سے بھی نہ دیا ہو. دیکھو میری بات ذرا دھیان سے ہوگی. آج ایسے لکھا خط میں کہ کام لینے والی ذات بہت ہی ہے, وہ چاہے تو آبادی سے کام لے لے ابراہ کے لشکر کو ختم کرنے کا, کام اباہ کا ہے وہ کام لینے میں ہماری ذہنیتوں کو, ہماری نیتوں کو اور اخلاص کو اور ہماری قربانیوں اور استقامت کو دیکھیں گے, کیونکہ یہ بات بالکل حق ہے کہ اللہ رب العزت تاجداروں سے وہ کام دے دیں جو پہلے سے نہ دیا ہو. اس کا اللہ کو اختیار بھی ہے اور اس کی قدرت سے یہ بات بالکل بعید نہیں ہے. جو کانوں میں روح ڈال کر آئے تھے اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کوئی کلمہ, ان کی کوئی بات میرے کان میں نہ پڑے, کیونکہ مشرکین یقین رکھتے تھے کہ جو ان کی بات سن لے گا وہ ان کا ہو جائے گا, نہ اپنی ماں کا رہے گا, نہ اپنے باپ کا رہے گا, نہ اپنے بھائی کا رہے گا, نہ اپنی بیوی کا رہے گا. آنے والوں کو قریش اس طرح ڈراتے تھے جو بات چاہتے تھے کہتے تھے کہ دیکھو ان کی بات تو سننا, ورنہ ان کی بات سنی تو ان کے بعد شروع تو بڑھ کر کریں اور ان کے بعد صحیح کی طرح حاصل کرتی ہے. تو بھائی جانا سوچ رہے تھے اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کانوں کے اندر اچھی طرح روئی سوچ لی تاکہ تو بات کان میں نہ پڑے. لیکن یہ بات یاد رکھنا اعمال دعوت قلوب پر اثر کرتے ہیں. اعمال دعوت قلوب پر اثر کرتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں ایسی معلومات کو کہ تبلیغ میں اچھا بیان کر سکیں تو یاد رکھنا کہ یہ زبان لوگوں کے دماغ تک تو کام کر دے گی کہ مذاکروں سے کچھ معلومات حاصل ہو جائے, لیکن اس وقت تک قلوب پر اثر مؤثر نہیں ہوگی جب تک اس اخلاص اور قربانیوں کے ساتھ دعوت نہ دی جائے. چنانچہ تو پھر میں سوچ رہی اللہ تعالیٰ کانوں میں روح ڈال کر آئے تو کوئی بات گھر میں نہ پڑے. گھر میں داخل ہوئے روح اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانے کے صحیح نماز پڑھ رہے تھے. حضرت تو پھر احمد دوستی فرماتے ہیں کہ وہاں جا کے مجھے خیال ہوا کہ ارے ان کی بات سننی چاہیے, اچھی ہوگی قبول کر لوں گا, بری ہوگی چھوڑ دوں گا. سمجھے کہ میں کان سنی نہیں کر رہی, میں سننا نہیں چاہتا تھا, خود خود سما رہے ہیں, میں سننا نہیں چاہتا تھا مگر اللہ مجھے سنا کے رہے, میں سننا نہیں چاہتا تھا. اب اللہ ہوا جس نے آج کہ اللہ مجھے سنوا کے رہے, میں نے سنا کہ آپ شرام اچھا لگا اور میں نے اپنی قوم کو دعوت دینے کے لیے سرپاس کی سنائے کے جاؤ اپنی قوم کو جا کے دعوت دو. مجھے اچھے وکاس کرنا ہے اسلام کہتے, کیونکہ میں نے بات میں نے کہی ہے کہ اللہ رب العزت تاج والوں کے پچھلوں سے زیادہ کام دینے والے ہیں. اس سے کبھی بھی نہ سمجھنا کہ زیادہ کام دینے سے بعد والوں کا درجہ پچھلوں سے بڑھ گیا ہے, ہر چیز نہیں. خدا کی قسم اگر ساری امت سب سے زیادہ نیک اور سب سے زیادہ عبادت گزار جو اللہ کی نظر میں پوری امت میں سب سے بہتر دادری ہو, اگر ساری امت اچھی ہو جائے تو ایک ادنا صحابی تک نہیں پہنچ سکتی. اگر سارے صحابہ ابو بکر صدیق جیسے ہو جائیں رضی اللہ عنہ, ساری امت ایسی ہو جائے تو ایک یونٹ میں بچہ تک نہیں پہنچ سکتی. یہ بات تو بالکل سنم ہے. میں عرض کچھ اور کر رہا ہوں, میں عرض کر رہا ہوں کہ کام کرتے رہو, عجب نہیں اللہ تم سے وہ کام دینے کی سنا دیا ہو. تینوں علی السلام کی 950 سال کی رات کی محنت, 950 سال کی دن رات کی محنت اور چرن جہارن چکے چکے کی زور زور سے بھی ہر طرح. آپ کو معلوم ہے کہ 80 کم و بیش افراد اسلام میں داخل ہیں اور تو میں نے سوچ رہی اللہ کی چند سال کی محنت 80 افراد نہیں 80 خاندان اس شخص کے لیے اسلام میں داخل ہوئے جو خود بات سننا نہیں چاہتا تھا. کیونکہ میرا دوست بزرگو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد آپ فرمایا کہ صحابہ سے کہ تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کی مدد صرف صحابہ کے بقدر ہوگی اور تمہارے بعد آنے والے ایک مومن کو 50 صحابہ کے بقدر ایک عمل پر اجر دیا جائے گا. اللہ اکبر. اصل میں ہماری نقل و حرکت میں صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل مستحضر نہیں ہیں. دیکھو بھائی دوستو, اگر ہم چل رہے ہیں کسی تنظیم کو لے کر پھر تو نہ اللہ کی کوئی مدد اور نہ کوئی ریسرچ اور نہ اس کا کوئی اثر. ہمیں ہر آج ہر گھڑی اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یہ کام انبیاء اور صحابہ اکرام والا کام ہے, اور اس کی نمبر حرکت کے سارے فضائل وہ انبیاء اور صحابہ اکرام کی نمبر حرکت کے فضائل ہیں, اس پر یقین. اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ ان فضائل کو بیان کرنا اور اس راستے میں آنے والی ناگواریوں کے وقت اس فضیلت کو یاد کر کے بیان کرنا, ورنہ بھوک آئے گی تو شکایت ہو, کانٹا لگے گا تو شکایت ہو, کوئی زخم آ جائے گا تو شکایت ہو, کسی سے بیٹھ جائیں گے کہ کان کے اندر یہ حالات پیش آ رہے ہیں, اب کان کے رخ کو بدلنا چاہیے. آئے آئے بہت سب کو کہتے تھے کہ اس راستے میں جو ناگواری پیش آیا کرے اسے فوراً انبیاء صحابہ کے ناگواریوں میں اسی وقت تلاش کیا کرو. اس راستے میں جو ناگواری پیش آئے اس کو اسی وقت انبیاء اور صحابہ کے ناگواریوں میں تلاش کیا کرو. یہ بات حق ہے, مسلم ہے کہ قیامت صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کے فضائل قیامت تک کے لیے ہیں, صرف ان کے زمانے تک یا کسی عارض کے پیش آنے تک نہیں ہے. میں اور ذرا وضاحت کر دوں, یہ بات یاد رکھو میرے دوست عزیزوں کہ اس راستے کی نقل و حرکت کے فضائل بیائی ہی وہی فضائل ہیں جو صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں. اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے, یہ بات حق ہے. اس لیے سب سے زیادہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والا عمل اللہ کے راستے کی پیدل نمبر حرکت ہے. یہ بات نہیں ہے کہ چوالی نہ ہو تو پیدل چلو. صحابہ اکرام اللہ کے راستے میں نکلے, سب کے پاس سواریاں. اگر جابر بن عبد اللہ وہ سواری زندگی کے در پر چل رہے تھے, ایک نے آ کر پوچھا کہ آپ سواری کیوں نہیں ہوتے, کہ سواری آپ کے پاس ہے. فرمایا کہ میری سواری بیمار نہیں ہے اور مجھے سواری کی ضرورت نہیں ہے. میری سواری بیمار نہیں ہے, میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ میں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دینے والا ہے. تو صحابہ کی تعلیم کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ بھائی جسے پڑھنا ہوگا پڑھ لے گا, اس کو سیکھنا ہوگا سیکھ لے گا, کسی کتاب پڑھنے کی پلٹے گا, ایسا نہیں تھا. صحابہ اکرام کا تعلیم و تعلم کا طریقہ اجتماعی تھا, جس طرح نماز اجتماعی تھی اس طرح تعلیم و تعلم بھی اجتماعی تھا. کتاب کے ساتھ نہیں تھی. تین صحابی نے جو سوال کیا کہ آپ سواری پر سوال کیوں نہیں ہو جاتے, ان کو جواب مل گیا, مگر یہ چاہتے تھے کہ سارا صحابہ کا پورا معاشرہ یہ حدیث کو سنیں. چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ دور چلے گئے اور بہت دور جا کر وہاں سے آواز دے کر کہا, بہت اتنی دور چلے گئے جہاں ان کی آواز سے سن سکیں, وہ چیخ کر کہا بلند آواز سے کہ جب آپ کے پاس سواری ہے تو آپ سوار کیوں نہیں ہو جاتے. حالانکہ وہ سواری کم ہو چکا تھا, وہ سمجھ گئے کہ یہ حدیث سارے معاملے کو سنوانا چاہتا ہے. انہوں نے وہیں سے بلند آواز سے کہا کہ میری سواری بیمار نہیں ہے, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنا جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے, میں اس لیے پیدل چل رہا ہوں. سر پر سال فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ پیدل چلنے والے صحابہ کسی دن نہیں پائے گئے. میرے بزرگ دوست عزیزوں, دیکھو بھائی اصل میں کیا عرض کروں, ایک ایسا ذہن کام کرتا ہے کر رہا ہے کہ یہ سمجھتا ہے کہ جتنے فضائل نقل و حرکت کے تھے وہ تو جہاد کے قتال کے فضائل ہیں, تبلیغ کا کام کہاں اور صحابہ کا کام کہاں. یہ اتنی بڑی چوک اور اتنی بڑی غلطی ہے کہ اس نے ہمیں ان تمام نصرت غیبیہ سے محروم کر دیا جو نصرت غیبیہ ان فضائل اور ان وعدے کی وجہ سے نازل ہوئی تھی. دیکھو بھائی حضرت دوستو, اللہ رب العزت ضائع کرنے والے نہیں ہیں. یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو ضائع ہو جاؤ گے. بالکل نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ کسی ناگوار چیز سے کسی ناگوار چیز کو سے مقابلے کی تمنا مت کرو. اگر پیش آ جائے تو صبر کرو. جی ہاں, ایسا نہیں ہے کہ ہم سامنے مشکلات پیدا کریں یا اپنی مشکل کو مانگیں. بالکل نہیں, اس کی اجازت نہیں ہے. حدیث میں ہے, لا تتمنوا لقاء العدو, عدو دشمن کو نہیں کہتے صرف, عدو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو ناگوار ہو. اس لیے حدیث نے آپ کو دشمن فرمایا ہے. کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ دشمن وہی ہے جو تمہارا غیر ہے. بالکل نہیں, ہر ناگوار چیز دشمن ہو سکتی ہے. حدیث میں ہے کہ جس کے آپ تمہاری دشمن ہے, رات کو سوتے ہوئے آپ بچھا دیا کرو. اسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہر ناگوار چیز دشمن ہو سکتی ہے. اس لیے فرمایا داد تمنا جفا ادو, کہ دشمن سے مقابلے کی تمنا مت کرو. جو چیز پیش آ جائے اس پر صبر کرو اور اس پر اللہ سے اجر و احتساب کی امید کرو. اللہ رب العزت کسی عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع کرنے والے. بس یہ بات یاد رکھنا کہ جو اس راستے کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں, خدا کی قسم وہ صحابہ کی نقل و حرکت کے فضائل ہیں. ہمیں ان فضائل کے استقبال کے ساتھ اس راستے میں چلنا ہے. کہ میں نے عرض کیا کہ سب سے زیادہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا عمل اللہ کے راستے کی پہلے نقل و حرکت ہے, اور اللہ کی طرف سے مقدر ہونے عذاب کو روکنے اور واپس کرنے کا عمل وہ مسجد کے آباد کرنے والے. کہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے وہ عذاب ہٹا لیا جاتا ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر ہو چکا ہے. اس لیے میرے دوست بزرگ جو دعوت جلبا, یہ ایک بات ذرا آخر سن لینا کہ یہ فرض کفایہ نہیں ہے. یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے. اس خیال سے بھی ہمیں نکل جانا چاہیے کہ ہم یہ سمجھتے اس کام کو کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے اور جماعت کر رہی ہے, کر رہی ہے, ٹھیک کر رہی ہے اور اچھا نتیجہ بھی ظاہر ہو رہا ہے. یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے. یہ کام بچے جن میں فرض عین ہے, فرضن فرضن. علماء نے لکھا ہے فرض کفایہ وہ کام ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے کیے جائیں, فرض عین وہ کام ہوتا ہے جو اپنے لیے کیے جائے. بالکل سیدھی بات ہے. جنازے کی تفصیل تقسیم تجویز تقسیم یہ فرض کفایہ ہے. یہ معاملہ دوسرے کا ہے. دعوت اللہ فرض عین ہے کیونکہ ہر شخص کی محنت اپنی ذات کے لیے ہے. اتنا ایمان اتنا فرض عین ہے جو حرام سے روک دے, کیونکہ دعوت اپنی ذات کے لیے ہے. یہ فرض عین ہے اور ہر امت کے ذمہ پوری امت کی گئی ہے. اس لیے اس کا فریضہ ہے یہ کہ یہ ہر ایمان والے کو ایمان ہمارے صالحہ قواسی کے نام قواسی کے صبر ان چار چیزوں پر خود بھی آئے دوسروں کو بھی لائے. اس کے بغیر امت خطارے سے نہیں نکل سکتی. اللہ رب العزت قسم کھا کر فرماتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی کہ ساری ساری انسانی خطارے میں ہیں. چار لوگوں کے جو چار کام کرنے والے ہیں ایمان لانے والے ہوں خود اعمال صالحہ کرنے والے ہوں اور دوسروں کو ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ بھی کرنے والے ہوں. علماء نے لکھا ہے کہ نجات کے اسباب صرف دو نہیں ہیں ایمان اعمال صالحہ, بلکہ اسباب نجات چار چیزیں ہیں, ایمان اعمال صالحہ تواصل الحق تواصل الصبر. ہم دعوت دینے میں کیوں شرماتے ہیں؟ صرف اس لیے شرماتے ہیں کہ ہم خود عمل نہیں کرتے. نہ منکر سے کیوں شرماتے ہیں؟ کسی اس لیے شرماتے ہیں کہ ہم خود منکرات کر رہے ہیں. حالانکہ دعوت دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو منکر سے روکے وہ خود پہلے روکے, اور بھلائی کا حکم کرنے کے لیے لازم نہیں ہے کہ جو بھلائی کا حکم کرے وہ پہلے خود عمل کرے. ذرا دھیان سے سن لینا, آج کے کچھ اسٹیٹ بن گئی ہیں کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت. نہیں, بالکل نہیں. کہیں یہ نہیں ملے گا کہ اس وقت پھر دعوت نہ دو جب تک خود عمل نہ کرو, یہ کہیں نہیں ملے گا. کہیں یہ نہیں ملے گا کہ پہلے خود منکر سے باز آؤ پھر دوسروں کو روکو, یہ کہیں نہیں ملے گا. بلکہ حکم ہے مرو بالمعروف ولو لم تعتذروا, کہ بھلائی کا حکم کرتے رہو اگر تم عمل نہ کرتے ہو. یہ کہنا لما تقولون ما لا تفعلون, کہ اس بات کی تحقیق صحیح سے کرتے نہیں ہو. میرے دوستو عزیزو, اس غلط فہمی میں بہت سے لوگ اس کے شکار ہیں. اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے, اس کا مطلب ہر چیز یہ نہیں ہے کہ تم اس بات کی تحقیق کیوں اسے کرتے نہیں ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ قتال کا حکم آنے سے پہلے قتال کرنے کے لیے کہہ کیوں رہے تھے کہ اب قتال کا حکم آنے کے بعد قتال کرتے نہیں ہو. یہ میں اس آیت کا صحیح مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ قتال کا حکم آنے پہلے کہا تھا کہ ہم قتال کریں گے, آپ حکم حاضر کروائیے. اللہ سے حکم آیا تو بیٹھ گئے. اس آیت سے ان کو یاد دلایا گیا کہ تم کہہ کیوں رہے تھے قتال کرنے کے لیے اب حکم آنے کے بعد کرتے نہیں ہو. آیت کا غرض سماج جب کرتی ہے امت, جب اپنی ذمہ داری کا شعور اس کا احساس ختم ہو جاتا ہے, یہ سب پر نکلنے کے راستے بنائے جاتے ہیں کہ نہیں اپنا اپنا فکر کرو. علیکم انفسکم. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے آیت کی اس مفہوم کے خلاف کہ تم یہ کہتے ہو اس کا مطلب یہ نکالتے ہو کہ اپنا اپنا فکر کرو. عربی جائز کا مطلب یہ نہیں ہے. اپنی ذمہ داری پوری کرو, جو اپنی ذمہ داری پوری کرے گا اس کو گمراہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے اگر یہ ہدایت پر ہے. اسے میرے دل کو دوستو عزیز ہو, باطل کی دعوت سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ حق کے داعی بن جاؤ, کیونکہ امت و حاج سے خالی نہیں ہے, یہ داعی ہے یا مدعو ہے. امت و حاج سے خالی نہیں ہے, یہ داعی ہے یا مدعو ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جب یہ امت دعوت سے بیٹھے گی فوراً باطل کی دعوت کی بات آ جائے گی. کاج ہماری جو ابا ہوتا رہا صرف غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے. جو حالات سب بنے ان حالات کا مقصد نفر حرکت کی اہمیت کو بتانا تھا. یہ کچھ بات یاد رکھنا, صحابہ کو جو تنبیہ نفر حرکت میں کمی آنے پر کی گئی ہے باقی طرف سے, وہ اس راستے کی نفر حرکت کی اہمیت کو بتانے کے لیے کی گئی ہے. دیکھو میری بات, میری بات ذرا ہو سکتی ہو. اگر ہم نے ہر قدم پر سہارا گرام سے واقعات نکلنے میں کمی آنے پر کیا ہوا, نکلنے پہ کیا ہوا, اگر ہر وقت ان واقعات کو سامنے رکھا تو پھر ہم ایک تنظیم لے کے چل رہے ہیں, کہیں کامیاب ہو جائے گی کہیں ناکام ہو جائے گی, یہ کوئی یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہ دعوت جذبہ وہ عمل ہے جس پر ہمارا بزنس کی طرف سے غیبی نصرتوں کے وعدے یقینی ہیں. رفتہ رفتہ رفتہ رفتہ بالکل دل و دماغ اس طرف سے ہٹ جائیں گے اور ایک تحریر کی شکل, یہ تحریک نہیں ہے, تحریک چلتی ہے حالات و ماحول کو دیکھ کر, دعوت چلتی ہے اللہ رب العزت کے وعدے اور اللہ کی طرف سے غیر نصرت کے واقعات کے سامنے رکھ کر اس میں کر رہا ہوں کہ آیت کا جو اصل محمل ہے, جو آیت کا اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ میں سفر والا سفر کا مطلب یہ نہیں ہے جس کام کو تم کرتے نہیں کرتے نہیں اسے کہتے کیوں. علماء نے لکھا ہے, علماء نے لکھا ہے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے کی وجہ سے روزہ بھی چھوڑ دینا. کیا آپ روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ پھر میں نماز نہیں پڑھتا, پھر روزہ نہیں رکھتا. پہلے میں نماز تو پڑھوں, پھر روزہ بھی رکھ لوں گا. انہوں نے لکھا ہے کہ خود عمل نہ کرنے کی وجہ سے دوسروں کو دعوت نہ دینا ایسا ہے جیسا نماز پڑھنے کی وجہ سے روزہ نہیں چھوڑ دینا. کہ نماز پڑھنا الگ گناہ ہے, روزہ چھوڑنا الگ گناہ ہے, کیونکہ یہ ایک فریضہ ہے, یہ ایک فریضہ ہے, یہ فریضہ مستقل ہے, یہ فریضہ مستقل ہے. بالکل خدا کی قسم, اسی طرح عمل کرنا ایک فریضہ ہے, دوسروں کو عمل پر جانا ایک فریضہ ہے. پھر یہ کہ میں دعوت کب تک دوں؟ دعوت تو آج اس وقت تک دیتا رہے گا جب تک اس کا نفع اپنی ذات کے لیے محسوس کرے. جب دعوت دوسروں کے لیے ہو جائے گی تو پھر یہ دعوت چھوڑ دیکھے گا کہ مجھے بات پہنچانی میرا کام پورا ہو گیا ہے. جب تبدیل محض دوسروں کے لیے ہو جائے گی تو پھر اس کو چھوڑ کر دیکھنا پڑے گا اس کام پر اس وقت استقامت رہے گی جب تک یہ آواز دعوت سے خود اپنی ذاتی طور پر اللہ رب العزت کے قرب اور اللہ کا تعلق بڑھتا ہوا محسوس کرتا رہے گا. اسی لیے بزرگ دوست, دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے, دعوت خود اپنی ذات کے لیے ہے. ہم مسلسل یعنی دوسروں تک بات پہنچاتے رہے, اصل دعوت اپنی ذات کے لیے ہے, انذار منذر کے لیے ہے. بے فائدہ تو ان کے لیے جو ایمان لانے والے نہیں ہیں, اس کی عجیب بات جو قرآن چاہیے سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. تو سواؤن علیہم فرمایا, آگے کے لیے فرمایا کہ نبی جی آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ان کو دعوت دینے سے, کسی ایمان لائیں گے. فرمایا سواؤن علیہم, ذرا تفاصیل پر غور کرنا چاہیے. عجیب بات یہ کہ اللہ فرما رہے ہیں نبی جی آپ کو ان کو دعوت دینا, ان کے ہمیں بے فائدہ ہے. ورنہ یاد رکھو ایسے انبیاء علیہم السلام کی قیامت میں ہوں گے جن کا ان کے قوم میں سے ایک بھی اتباع نہیں کیا. وہ نبی اپنی دعوت میں مکمل کامیاب ہیں اور ان کی محنت پر اللہ کے یہاں وہی درجہ اور مقام ہے جو نبیوں کا مقام ہے. اس کے میرے بزرگ دوستو عزیزو, ذمہ داری ہم میں سے ہر فرد کی ہے. کیا ذمہ داری ہے؟ کہ ہر امت کو اس جوہد پر لانا جس جوہد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 100% صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے. آپ نے صحابہ کو ایک جماعت نہیں بنائی تھی اس کام کے لیے, بلکہ 100% صحابہ سب کے سب 100% صحابہ جوہد پر تھے اور نقل حرکت پر تھے. کبھی بھی مدینہ منورہ کے قیام کو باہر کی نقل و حرکت سے مقدم نہیں سمجھا گیا. معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت سے جوڑ دیے گئے. حضرت عمر رضی اللہ نے آ کے عرض کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہ امیر المومنین ہماری درخواست یہ ہے کہ معاذ کو روک دیجیے, کیونکہ مدینہ منورہ میں کوئی فتویٰ دینے والا نہیں ہے, ایک مفتی چاہیے فتویٰ دینے کے لیے, آپ کو روک دیجیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ فرمایا کہ اے عمر, میں ایسے سب کو کیوں روک لوں جو اللہ کے راستے میں جان دینا چاہتا ہوں. کبھی بھی مدینہ منورہ سے بہت فضائل ہیں, مگر کبھی مدینہ منورہ کے قیام کو باہر نہ باہر کر کے افضل نہیں سمجھا گیا. آپ غور کریں, جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو ہم دونوں کے زمانے کا ہے اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کا واقعہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ کی جماعت صبح روانہ ہوئی جمعہ کے دن. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سارے فضائل کو سامنے رکھ کر شیر گئے کہ جمعہ کی نماز پڑھوں گا حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, آپ کو خطبہ سنوں گا, آپ کی پیچھے نماز پڑھوں گا, آپ کی مسجد کی جماعت کی فضیلت جو اور مساجد سے بڑی ہوئی ہے اس فضیلت کے لیے حاصل کروں گا اور جماعت سے ہی حجاب تمہارے ساتھ مل جاؤں گا. آپ نے جیسے پوچھا کہ عبداللہ بن رواحہ گئی نہیں, حج جا کے عرض کیا تو اس لیے ٹھہر گیا. آپ نے پوچھا کہ تمہاری جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہو گیا, حج کیا کہ زیادہ نہیں, صرف صبح سے دوپہر تک کا فاصلہ ہے آدھے دن کا اور تیز سواری ہوئے پہنچ جاؤں گے جماعت کے پاس. آپ نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ تمہاری جماعت کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہو گیا. اور اگر ہمارا خیال یہ ہے کہ ہم اور جو خیر کے کام ہیں مال کے انفاق سے ہم اس خیر کو حاصل کر لیں گے, جو خیر اللہ کے راستے میں نکلنے والے نے حاصل کی ہے, تو آپ نے یہ خیال بھی صاف کر دیا اور یہ فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ اگر ساری دنیا کا مال بھی تم خیر کے راہ خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. اور زمینی فاصلہ تو اتنا ہو گیا کہ مشرق مغرب کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ تمہاری تمہاری جماعت کے درمیان ہے. اس سے میرے بزرگ دوست عزیزوں, ان فضائل سے ہمارے اندر کام کی عظمت بڑھے گی. یہ تو بے شک ہم بار بار کہتے ہیں کام کو کام بناؤ کام کو کام بناؤ, لیکن وہ کام کام بنے کیسے جب تک کام کے فضائل ایک ہزار نہ ہو. کام تو کام جب بنے گا جب کام کی طرح خبر ہو. اس لیے ہمیں ارادے کرنے ہیں, نیتیں کرنی ہیں. ساری امت کا مسئلہ ہے, ساری امت کا مسئلہ ہے اور قیامت تک کا مسئلہ ہے. کتنے 4 مہینے کی بات نہیں ہے, وہ تو مولانا صدر نے کہ محفوظات میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے لکھا کہ قلعے 4 مہینے کے بعد ختم ہو گئی. لو اس زمانے میں کہ اب تو کام کو کام بنانے والی بات ہے. میں نے آپ سے تو صحیح امت ارتداد کے دہانے پر ہو اور ہم اس کام کو نصاب بنا کر کریں. ہم اس کام کو نصاب بنا کر کریں اور امت ارتداد کے دہانے پر ہو. نہیں میرے دوست عزیز کو, ہمیں تو اب فیصلے کر لینے ہیں, ارادے کر لینے ہیں اور ہم اپنی طرف سے رو رو کر قبولیت کو مانگو. دیکھو میرے دوست عزیزوں, کام کرنا اور چیز ہے, اللہ کا ہم سے کام لے لینا اور چیز ہے. اللہ سے رو رو کر غم کو شوقت کو اللہ سے مانگو کہ اللہ تو ہمیں اس کام کے لیے قبول فرما لے. وہ جو قبولیت کا فیصلہ ہوگا نا تو پھر اندر ایک الگ ہی چیز اللہ کی طرف سے پیدا ہوگی, اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا, اس کو کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. تو بھائی کیا حد کروں کہ تھوڑا سا سہارا دیا چلا لیا پھر واپس آ گئے, پھر دھکا دیا پھر چلا لیا پھر واپس آ گئے. یہ تو دوسروں کے زور سے چلنے والی بات ہے. اپنی فکر اور اپنے ذاتی غم سے چلنا اس کو تو اللہ سے رو کر مانگنا پڑے گا کہ اللہ تو ہمیں اس طرح قبول فرما لے جس طرح تم نے کتنے سے کام لیا ہے. پھر بھی دوستو جیزو, کچھ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو بہتر اگر سمجھ آئی ہے تو پھر ارادے فرما دو اور کھڑے ہو کے فرماؤ. درس-ए-कुरान.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.